Hölgyeim és uraim, a Rádió Egyen elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Reggeli Show. A legnagyobb sztároknak is kell a pihenés. Balázs, Feri és Jani most szabadságon vannak, de nem múlhat el hétköznap Reggeli Show nélkül, ezért összeválogattuk a legjobb pillanatokat. T-14 perc, pit stop, time. Itt vagyunk, nem sokára indulunk, tessék tippelni, hogy valaki vigye el ezt a gyönyörű szép autót, itt áll már lett kell mind a kettő, felbrandingelve, Rádió 1-es logóval, a kis Toyoták, gyönyörű rajta, szép. Rajta a nevünk, a vércsoport, ha baj lenne. Vércsoport, minden, ha baj lenne, a 4 km/h sebességgel itt a dugóban. Ugye a játék lényege az, hogy valaki nyerje meg tőlünk egy ilyen autót egy hónapra, tippeljétek meg, hogy mennyit megyünk. Jó, 1 litt jó benyó van nagyjából a két autóban, plusz-minusz 30-40 liter, és azt kéne eldönteni, hogy mennyit megy a sima benyás, illetve a hibrid hajtáslánccal rendelkező autócska mennyit megy. Ha valaki jól tippel, mert ez a játék egyébként értetek van, és rólatok szól, az kap tőlünk egy hónapra egy gyönyörű szép Toyota Yaris-t, úgyhogy tippeljetek körülbelül a kilométert, már valaki ért 30-at, hogy Ferényénél 20-at, 10-et, 8-at, 50-et, azt hiszem egy kicsit talán túl optimista, sőt, az nagyon optimista. Egy-ötös autókról van szó. Értelemszerűen tudjuk, hogy a hibrid azért az többet megy, hiszen ha vissza tudom tölteni, akkor tudok vele elektromosan menni, és az jó. 30-nál vált, vagy hogy vált? Sebesség van, ugye? Nem, a sebesség, illetve nyomaték függő egyébként, hogy hogy vált át. Ha te arra szolgatsz, ha egy nagyobb gázt, akkor ő átvált a benzinmotorra, de ha te visszaveszed a lábad a gázról, vagy városban vagy, akkor ő automatikusan kapcsol időt. Tehát te nem csinál semmit, nem kapcsol semmit. Ő ezt érzékeli, tempót, sebességet, nyomatékot, és akkor ide-oda váltogat. Na most a benyás? Igen. Ha fölfelé megyek vele, és csak 1 litt jó benzin van benne, nem lehet, hogy visszafolyik a tomba? Nem mennék neki, itt az is tehegy útnak fölfele felé, csak lefele, csak gurulva. Jó, együtt megyünk, vagy külön? Szerintem menjünk együtt. Együtt, mert akkor előzés. Kicsit ráthúzom, kicsit összetörjük, kicsit lezúzzuk a két Yaris, csak totálkára vágjuk az autót, érted, és még mindig csak 9 óra lesz. Hogy mosolyognak, nézd meg, ez jaj, jó lesz. Örülnek, persze, meg én is. Igen, szerintem jó lesz. Mert te itt tippeljetek, jó, ez a játék, értetek van. Rólatok, hogy valaki megkapja ezt a gyönyörű szép kis Toyotát egy hónapra, úgyhogy tessék megtippelni. Mi nem sokára pedig elindul. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez itt a Rádió 1, azon belül is a Reggeli Show. Azt mondja, hogy 4:09 lesz, 3 perc múlva is itt a rádióban. Néhány perc múlva én azt gondolom, hogy egy fantasztikus esemény fog bekövetkezni. Elindul a Toyota hibrid futam. Lent az autók mellett már ott áll Rákóczi, Fangio, Ferenc és Sebestyén, Hakkinen, Balázs. Na, most hallok benneteket. Van egy nagyon pici kis csúszás, hát ettől függetlenül tisztán hallak, és értelek benneteket. Ott álltok már a csodálatos járművek mellett, a két kis Yaris mellett. Az van, hogy mi konkrétan már be is ültünk Beával, Marival és Robival egyetembe, és azt várjuk, hogy betöltsék az együttel üzemanyagot, és azonnal rajta képen állunk. Előtte már esétel, és mi pedig a benzinessel odavágunk. Aha, felé értettem azt, hogy odavágsz a benzinessel. Igen. Én viszonylag keveset látok belőletek, de szerintem ki fogok menni majd a teraszra, hogy onnan tudjam közvetíteni az elindulásotokat, mert most körülbelül mondjuk így Zsűr tudná elbábozni nekem, hogy éppen mit csináltok, mert én nem látom. Semmit, mi se ülünk a kocsiba. Balázs, te hallasz bennünket? Én abszolút teljesen ott találkozó hangulatban felvettem az utaslistát. Mindenki megvan, hogy ez két van ilyen, hogy nyomul indult, úgyhogy bocsi, nagyon jól látom, betöltötték az üzemanyagot, hogy nem hiszed el, János, de egy szervizautó safety card köpt bennünket, hogy nehogy bár a bajunk legyen, és felvegyenek. És szétszedve van rajta még egy 1-5-ös Yaris. Elképesztő túlbiztosított az autó előttünk, autó mögöttünk. Gondi Nóri Gyuri pedig izgatottan várja, hogy nekivágjunk a budapesti dugónak 4 km/h sebesség. Atya úristen, de durvá hozzuk! Lejtőre kezdünk, úgyhogy 5 km lesz, 5 km/h. Igen, egy nagyon nagy lejtő van, de ahogy látom, már az is bedugult, úgyhogy Figyeljetek, ha betöltötték az üzemanyagot, nekem még nyitva van a tanksapkám, azt látom. Mindjárt átszolok a szervis csapatomra, hogy kicsit kiparkodjanak. És már fél órája bennállunk a boxban, Massa és Rijkőre már elvezetünk. Várjál, odaszólok, megkérdezem. Na mi újság, Ja, töltésem átad. Nagyon rendesek, nem csinálok semmit utasítás nélkül, úgyhogy... Kapitány kollégának üzenek, hogy ne dohányozok töltés közben, köti. Figyeljetek, a hallgatók egyébként rendületlenül küldik a kis verséket, ezekből a jó néhányat meg is fogunk osztani, úgyhogy nyugodtan küldjétek nekünk továbbra is az SMS címünkre. Viszont ne tippeket küldjetek, illetve tippeket egyáltalán ne küldjetek a 0623111111-es SMS, illetve telefonszámunkra, mert azokat sajnos nem tudjuk figyelembe venni. Van nekünk erre egy külön-külön e-mail címünk is, és ha már külditek a tippet, akkor mindenképpen egy telefonszám is legyen mellett, hogy később vissza tudjuk benneteket hívni. Na, egy kis közérdekű információ volt csak. Köszönjük szépen. Az a helyzet, hogy amikor beállsz tankolni, akkor ugye mindig a megfelelő pénzösszeg bepumpálásával látod, ahogy az üzemanyagszint mutató megemelkedik. Hát most föltöltötték a tankot, egy rohadt milliméter szemmondtunk előre. Gyerekek, centit se ment. Igen, nem lehet, hogy Balázs szólt, hogy ne is menjen bele semmi? Annyi, hogy Feri még nem tudja kicserélni, de liter vodka szörp rá a dövét. Az nagyon hasonlít, az üzemanyag, hogy kicserélni, hogy Feri vodka szörpet kapott. Integet mögöttem a szponzor, hogy vodka szörpel is megy. Az van, gyerekek, ebben a pillanatban van, hogy Feri autója nem indul be. Tehát arra, hogy kérlek a bocsod, arra, hogy kérlek az égéter, mint a festipant, ezt a volván rendszer, ahogy kérdeket teleszik, beindult a Feri? Beindult a Feri? Kicsit izgultam a hang alapján. Telefonunk. Hogy a Feri? Ugye, köszönöm, csak az negyed órát, de megindult. Jó, na, akkor elindulok, megyek én elő, gyere utána, jó? Nagyon, egyre inkább ilyen május első és a hangulat, de nem a kezdéskor reggel 8 órakor, hanem mondjuk ilyen dél magassága vagy egy magassága, amikor már mindenki be van szívva. Nagyon házi bulis, tényleg nagyon osztálytalálkozós. Az nagyon fontos információ a hallgatók számára, hogy megosztottuk az első élő streamet a Rádió 1 és a Reggeli Show Facebook oldalán, úgyhogy nézzétek, ott sokkal többet fogtok látni, mint például én. János, számolj be, hogy 3-2-1-re el tudunk indulni, jó? Mert itt csalatos, ha sokat állunk, nekem elfogy minden. Na, jó van, igen, meg... Na, figyeljetek akkor, na! Ég a sárga üzemanyag jelkő! Figyeljetek, meglengettem a virtuális kockás zászlót! 3-2! Jó, én 2-re lesz. Várj, mi jön most? Egy! Indulás! Micsoda számúzás! Menjél! Atya úristen! Szinte szemmel is alig tudom követni, ahogy elindultatok! Jó! Így van! 20 km/h! Ünnepelünk! Figyelj, nagyon nagy! A hegyalja úton indultunk kifelé, ugye a felüljáró felé, hát nem tudom, ez nagyon jó, 15 méter után piros lámpa. Merület a tempó, hogy 2 km/h zúgunk itt a régi Novotel, vagy nem tudom mielőtt. Ilyen direkt nominálunk tudnak, a 3G-től tordul az arca, annyira megyünk. Elképesztő a dolog, most lecsülünk itt az alkotás felé, csak jelzem, hogy végig egyébként full elektromos módon megyek, úgyhogy Feri, állj félre, kikaptál, vége van. Ha? Megyünk a felült, az nem érdekel, ugyanis a szép, gyerekek, elhagytuk a szépszikát, nincs benzinem, nem fogják tudni visszállni. Figyeljetek, nagyon durvá hasítottok, mert már majdnem 3 utcát mentetek. Úristen, Balázs mindjárt az Avar utcá torkolatához ér. Jézus Mária, már csak 200 méter a bakcsomópont. Jézusom! Olyan az egész, mint egy ilyen bepipázott jamaikai névnap. Figyeljetek, van előttem egy... Igen? Van előttem egy... Ja, jön vissza a hangom. Jó, oké. Van előttem egy képernyőm, én látom egyébként, hogy körülbelül hogy haladtok. Hát döbbenetes a sebesség, tényleg most már mindjárt odaértek egyébként a Bach csomóponthoz. Na, azért nem szaladjuk ennyire előre. Balázs elektromos motorja jelenleg 38%-os hatékonysággal száll be ebbe a hihetetlen tempóba, sebességbe és megtett kilométer számba. Balázs, nem tudom, Na, csak mondom nektek egyébként, srácok, hogy Ferinek is van egy külön képernyője, ami látom azt, hogy ő hogy halad, de ezek szerint Feri nem az utakat használja, hanem keresztbe megy az épületek keresztül. És egyszerre két irányban. Nem biztos, hogy ezt a felületet tudom majd használni. Ketté szakadt az autó, Feri, valahol volt valami kis probléma? Meg vagyunk azzal, hogy mi az élmény autózásra mentünk rá itt a fiatalokkal, és van szerencsém jelenteni az első megtett kilométer. Azt hittem az első elütött nyugdíjas. Figyeljetek egyébként. Egyébként. Egyébként valószínűleg az én képességeim miatt választották ezeket a felületeket, mert olyan túlságosan sok információ nincsen rajtuk, viszont a kis autók sokkal okosabbak, mint én, illetve ezek a felületek, mert hogy például mutatják a jelzőtáblákat is, és riasztanak akkor, hogy elhagyjátok a sávot. Ez jó hír Ferinek. Fulladtunk, de újra sikerült újraéleszteni. Én azt hittem, hogy az előzésemnél annyira jobb a gáz, kifogyott az üzemanyag, de szerencsére még nem, úgyhogy meg vagyunk. Aha. Feri, úgy látom, hogy mindjárt ott vagy a Móricon. Balázs meg annyira hasít, hogy ez valami egészen elképesztő. Jelenleg egyébként 51%-os hatékonysággal működik az elektronos motor, és már a Márvány utcánál vagy. Ezt te is meg tudod erősíteni? Igen, hát ugye most mi mindig lehetőzöttünk az alkotásra, vagy azt jelenti, hogy tölt ugye, tehát nincs elvetett energiám, hogy ez visszatölti, tehát nekem ez fújó ez az útvonal, mert nulla benyás motor, végig elektromos vagyok, de szerintem sokára letérteltetjük, már egy jobb rúgásra mozdogatjuk az óriás lábait, szerintem itt a Moszkva környékéről meg is megtik az autójával, úgyhogy teljesen nyertünk van, én minden egy óra, hogy itt elüldögélek majd az utasányban. Azt látom, Bali, hogy most haladtál el a Flex Gym mellett. Feri, annyival le van maradva, hogy szerintem bemehetsz nyugodtan bicepszezni egy kicsit. Az van, Feri, hogy... Feri! Ne beszéljük egyszerre, illetve majd adjatok abból a zakupáni rumból, amiből ti fogyasztottatok vezetéssel. Ne, nyilván nem történt semmi ilyesmi. Csak mondom, hogy Feri, azért nem tudom megmondani, hogy te egészen pontosan hol vagy, mert egyrészt látok rólad egy közelít, melletted egy nagyon kedves arcú, mosolygos hölgy ül pirosban. Ennyit látok belőled, egyébként semmi mást, mert az az applikáció, amit kaptam is, amint te vagy rajta, jelenleg azt mutatja, hogy bemásztál a testnevelési egyetem aulájába az autóval együtt. A legjobb az egészben, hogy végig buszsávban jöttünk, most amikor lehetne menni abban a sávban, amit nekünk kinéztek, akkor Sebestén Balázs abból kijön most, hogy hivatalos, érted? Mert Balázs, amit megjött a buszsávban, Feri! Feri, szerintem kettőtök közül csak te vagy buszsáv szűz, mert hogy a Balázs gyakorlatilag a másik sávban soha nem haladt. Tehát számára az lesz az újdonság. Neki most ez a lényeget. Na, figyeljetek! Annyi van egyébként, hogy nem hiszem, hogy annyira száraz lenne, hogy a közeljövőben a tankja Balinak, mert hogy 67%-os hatékonysággal működik jelenleg ez az elektronos motor. Tehát nagyon kis. Hangsúlyoznám, hogy ez nem is volt kérdés az elejétől kezdve se, hogy melyik megy többen. Azt kell megtippelni, hogy melyik jut el meddig. Én 2 kilométernél vagyok, és már fekszik a mutató. Mondjuk úgy is indultunk, hogy megütt, úgyhogy nagyobb probléma nincsen. A mellettünk levő autóban örülnek és integetnek. Mondjátok, hogy a benzines nagyon jó, és 10 kilométert megyünk legalább. Azt mondja, mi leszünk a nyerők. Látod, vannak még emberek, akik hisznek bennünk. Tökéletes. Tökéletes. Most azt látom egyébként, hogy valaki egy ilyen fehér, kicsit véres köpenyben papírtálcán főtarját, illetve sonkát adogat be az ablakon Feriéknek, és int, hogy mustát is kér. Szükséged lesz rá. Kérdezni is akartam, hogy ki az mögötted az a nagyon kedves srác a harisnyával a fején a kezében, az a rettenetes lügerrel. Figyeljetek csak, hogy hasznos információ is legyen a műsorban. 8 óra 25 perc. Jó. Úgyhogy mi már megoldjuk, a következő tiroslás szendvicseket vesszük elő. Jó, csak az időrövidsége miatt nem olvasom be azokat az SMS-eket, illetve e-maileket és Viber üzeneteket, amikben azt kérdezik, hogy mit szívtatok. Náluk van valami, Úristen! Nincs jobb, mint az alkotás után gyorsul. Engem miért csinálszol? Nagyon jobb, szerintem ezzel egy a 6-1 bendi, meg is esetek. Semmi. Az csak a kommandós pacemaker-e mögötted. Be kellett kapcsolnom itt egy ablak törlőt, mert egy néni nem hallotta a hibridet, nem is lehet nagyon csendes, de már rendettük a sorokat a gyorsított ablak törlő eljárásra. Figyelj! Rettenetesen erős elektromotorral hajtják meg az ablak törlő lapátokat, két nyugdíjat is le tudsz róla sodorni egyszerre. Teljes egy motoros integet előttünk, nem csak a középsőjét mutatja, úgyhogy ez a teli megtól. Figyelj, egyszerre hat képernyőt nézek, zsűre nézek kérdőn, el kell mennünk egy picit, nyugodtan addig a tempó ne csökkentsetek, jó? Tehát továbbra is ez a 4-4,5 km per órás sebesség, ez továbbra is azért menjen, jó? Haladjatok nyugodtan a magatokod útján, aztán pedig majd jövünk vissza, és akkor közvetítjük tovább ezt a nagyszerű versenyt. Úgy látom, hogy továbbra is az alkotás útján vagytok, ugye? Most jövünk vissza, de igen, valóban, hogy merre menjünk felé? Menjük vissza a rádióba! Menjük a hídra! Én a hídon akarok lerobbanni! Aha! Figyeljetek! Egyébként csak mondom, hogy ugye mind a két autó úgymond egy csíkot húz a képernyőn, tehát látom, hogy merre haladtok, és ebben a pillanatban fejezte be Feri a feliratot a képernyőn. Kabbalás! Ezt írta ki! Azt már régen kiírtuk az elején, hiszen! Na várj, megkérdezem akkor itt a kollégákat, Gyuri, ki nem van a monitor, hogy lássuk az elektromos, hogy mennyit mentünk. Noli, vagy a 71-71. 71. A kiasztáltságunk, tehát kvázi nem fogyasztottunk, tesó, verve vagy, vége van. Akkor viszont leszívnék a 71,5 liter. Annyit értettünk, jó, hogy valamit le akar szívni a Feri. Jó. Oké, az élő rádiós közvetítést egy nagyon picit így a reklámozó kedvéért akkor most félbeszakítjuk, de jövünk vissza néhány perc múlva. Tartsatok ki, hallgatók! Ez itt a Reggeli Show a Morning Show sztárjaival a Rádió 1-en. A legnagyobb sztároknak is kell a pihenés. Balázs, Feri és Jani most szabadságon vannak, de nem múlhat el hétköznap Reggeli Show nélkül, ezért összeválogattuk a legjobb pillanatokat. Bizony, hagyja ezt, nem Parázs, biztos megnyeri a Balázs. ilyen és ehhez hasonló kiváló versek érkeztek, ugye tart továbbra is itt a Rádió 1-en a Reggeli Showban a Toyota Hybrid futam Rákóczi Ferenccel és Sebestyén Balázssal. Feri nevét udvariasságból mondta. mondtam előre, viszont úgyis tudjátok, hogy hogy érted. Hogy, fejezd be nyugodtan, nagyon várjuk. Csak mondom, Feri, hogy mert látom, hogy a képen jött, de csak jelzem neked, hogy sírni csak a győztesnek szabad. Most az a helyzet, hogy látom, hogy Balázs merrefele halad, azt gondolom, hogy mondat érted egy imát, vagy egy misét fizeted, mert a Szent Imre templom mellett haladt el a Villányi úton. Egyébként többen jelezték, hogy kicsit több információt is adnak a képernyők a Balázs vezetési szokásairól, mint amit egyébként szeretnénk, illetve szeretne ő, ebből valószínűleg már egy címlap lesz, illetve többen jelezték, hogy egy 100 000-es büntit már összetelefonálgattál, illetve hogy valószínűleg nagyon izgultál a végeredmény miatt, mert pizsamába jöttél el otthonról. Egy taktikai hadviselés folyik, folyamatosan a csapattal azon dolgozunk, hogy maradjunk a legelől. Ugye is föltartjuk a futamot, elektromos motorral megyünk, szerint fáradtjuk, a nagy vízolat dolgoztatjuk, futtatjuk. De nem engedelőre, elektromos motorral megyek végig, csupa olyan helyen megyek, ahol kis dugó, kis visszatöltés, nagyon jó. Egyébként nagyon flottul haladunk, tehát tudok ilyen kis kerülőtakat, és 85 kilométerre vagyunk, de bírja, ezt nem tudjuk lefektetni. Még itt jön mögöttünk, nagyon szívós a benzines, úgyhogy egyelőre legyomó. Igen, nagyon jól húz ez a kis autó is, csak nem szabad elfelejteni, hogy közben ugye tényleg alattad van egy elektromos motor, és ami jelenleg 68%-os hatékonysággal működik, és azt nem tudom, hogy tudtad-e, hogy egyébként az akkumulátor ez menet közben töltődik, lassításkor, fékezésből és lejtmenetben is. Tehát nincsen elveszett energia. Tényleg nem tudtam már, hülye vagy. Hát persze, hogy jostok, és barom vagyok. Nem, ugye úgy van, hogy sokan összekeverítik, hogy ugye azt hiszik, hogy ezt töltőre kell terjedni. Nem, hát itt ugye van egy energia visszanyerő rendszer, amikor a fékedben, motorféked van, vagy amikor ugye hajtod a benzines motort, akkor az automatikusan tölti vissza, nem kell megállni tölteni, ez nem viszi elektromos, hanem ugye maga a rendszer tölti vissza az áramot, ez a lényege a hibrid. Hibrid hajtásnak, tudod János? Igen, tudom. És azt te tudtad, hogy egyébként ez nem is egy vadonatúj technológia, mert gyakorlatilag egy 20 éves sztoriról beszélünk? Ami, de most komolyan, ami még egyébként mindig új ahhoz képest, amihez Feri van szokva, mert hogy ugye 40-50 éves technológiákat szokott nyüstölni. De várjátok, mostan a majd beálltam egy kereszteződésbe. Igen? Ezt hallottok ezt most nekem tól, úgyhogy kicsit elvég újabb 30 000-es csekket sikerült összegyűjteni. Megálltam, belemettem egy kereszteződésbe okos módon, tudod, amikor már nem fért át. Nem akkor mentél, amikor piros volt, papa. Csak szólok. Én így 150 000 vagyok a tönkéntes rendőr hallgatók miatt, akik nézik az élő közvetítést, és föl fognak nyomni, hogy megfogtam a telefonomat, hogy ne árulja ilyen titkokat. Inkább rohadj le. Inkább rohadj le végre, hogy visszajössetek a stúdióba. Inkább állj meg, és hadd nyerjen meg, de pedig nem, egyszer nem lehet. De annyira jó halad, hogy nem lehet. Nagyon ügyesen bánik a lábával. 8-7 kilométernél vagyunk. Figyelj egyébként, a képernyője, meg a kezelőszervei milyenek a kis autónak? Hát... Bonyi? Az enyémnek, vagy a Feriének? A tiédnek, mert Feri... Ja. Nem, azért letúlozzuk, persze. Itt borult meg a sztori. És Feri, a te kis autód jól húz? Na, hát kérlek szépen az, hogy a legnagyobb dugóba jöttünk be, nagyon okosan, itt a tilosas áthajtás után, ami csak azért jó, mert ilyenkor én sem fogyasztok egy gram üzemanyagot se, úgyhogy tulajdonképpen nincs is baj. Előbb élünk déli 12-ig, jó lesz az, sütés van. Az nagyon durva. Bocsánat, hogy a szavatokba vágok, de néha nem értem, hogy hol van a mondatnak a vége. Szóval a lényeg az, hogy láttam a képernyőn, hogy Feriéknél egészen konkrétan kerti parti hangulat van. Egy ilyen nagy fém dobozból süteményeket osztogatnak egymásnak, így körbe, csacsognak, nevetnek. Igen, látjuk a gyűrödet, Balázs, nagyon csecse. Az a baj, hogy itt ő mellettem Ildi, aki ugye sütött süteményt, de felhozott mindent a stúdióba. Zserbót, kukrófot, arra mi rámentünk a stúdióba, de a kocsiban már nem mozdunk semmit, úgyhogy konkrétan vattát köpök. János, hogy elmegyünk a rádióba, a dobjál már is. Mindenképpen. Bocs, Bali, hogy a szabadba csak Ferit figyelmeztetem, hogy balról előzni akar egy csacsifogat. Hadd menjenek! Én nagyon barátságos vagyok mindenre. Az van, ahogy egyébként a velem ülő három hallgató mindegyiket tippelt, ugye? Ti is tippeltetek. Igen, most is, Igen, de például folyamatosan, ahogy megyünk fölfelé, azt mondja, hogy jó, csak is, akkor küldök egy kilencek, egy kettesen hát hangzak vagy ki. Úgyhogy mi folyamatos tippelésben vagyunk, szerintem még lehet most is a hallgatóknak, nem? Természetesen így van. A futamkukac.radio1.hu-ra várjuk egyébként telefonszámmal. Tehát nagyon fontos az, hogy mindenképpen egy elérhetőséget adjatok, ami aztán később vissza lehet benneteket hívni. Semmiképpen sem SMS-ben küldjétek el, és hogyha írjátok az e-mailt, akkor még egyszer hangsúlyozom, telefonszám legyen mellette. Nem is hallgatni, semmi, nem érdekel semmi. Nyugi van, gyönyörűen megyünk, visszavettük a fordulatot, gyakorlatilag 1000 körül tartom a történetet, és hát szépen óvatosan sunyogunk itt utána a dugóban. Egyébként az előbb itt megpróbáltam felfedezni az autó rejtelmeit, ezzel le is kapcsoltuk a telefon összeköttetést a hírek alatt, és kiderült, kérlek szépen, mert ugye ilyenkor mi nem halljuk a rádiót, amikor beszélünk telefonon, akkor viszont igen, hogy az autó gazdája a Damco rádióra volt állítva, tehát hogy azt szereti nagyon, átkapcsoltunk. Most csak jelzem, hogy majd ne ijedjen meg, de gyönyörűen kegyekünk tovább. Így van, ha már egy ilyen modern kis autót vezetsz, akkor alapvetően szerintem a rádió is, ami szól benne, az is legyen egy nagyon modern, nagyon fiatalos hangvételű rádió. Hallgattam, hogy már megöltem magát, hallgattad a rádiót, aztán már én gyilkos lettem, át kell iratni az autót valakinek. Itt vagyunk egyébként, csak mondom, hogy áras, mit értünk a Pax csomóponthoz, úgyhogy lehet, hogy tetszünk még egy kört, vagy lehet, hogy elmegyük megint az alkotás úton. Azt már sokkal jobban ismerem, mert a trombussáv. Aha, figyelj! Most írt egyébként édesanyád Bali, hogy elindult a régi cuccaiddal a bakcsomóponthoz. Várjátok meg ott, hogy utcai ruha legyen rajtad. Sokan látnak most a tévében. Nézd, János, tudod, hogy arra, amihez nagyon értett a metal zene, meg a metal zene, ez a törzsvet meg van komponálva. Figyelj, ne, most tényleg... Kézzel varrott csincsilla. Nem érdemlem meg a bántást, mert ez nekem nagyon tetszik, mert nagyanyámnak is volt egy ilyen koptató húzata az egyik foteljé. Na, figyeljtek! Ott van, nekem kicsit rámat az autó, de aztán csak rájöttem, hogy nem vettem be magnéciumot reggel, semmi baj. Lehet csak a kipufogóra ráakadt egy nyugdíjas. Igen, találtam 2 darab banánt a kipufogóba, szerint nem volt szép az előbb a Móriczon a piros lámpára. Nem, hogy mi akasztottuk rá az egyik mozének ugyat, mert te mondtad. Jó, hát akkor menjünk most itt az alkotáson még egy követ. Persze, gyertek, hát figyeljétek, a Balázs úgy látszik, hogy tényleg elérhetetlen lesz ebben a sztorion. Jelenleg 70%-os hatékonysággal működik a kis elektromos motor. Én nem tudom, hogy mennyit... Nem tudom, így a többek közt. Nyilván ez lehet az oka. Majd később nyilván majd a Toyota ad alapfelszereltségként majd egy sebesség lábat is majd az autó mellé, hogy mindenki élvezhesse azt a nagyon alacsony városi fogyasztás és károsanyag kibocsátást, amit jelenleg produkálsz. Gyerekek, a bíróság területe valamit, már történik bármi? Semmi, 9 kilométerre vagyunk, gyönyörűen gyorsul, hogyha elkezdem nyomni, ugye most zöldet kaptunk itt közben, szerette valaki bejönni, de nem engedjük, na jó, beengedjük, rendesek vagyunk, és semmi. Tehát, hogy nyoma sincs annak, hogy lefulladna az autó, amit most mondjuk nem is nagyon szeretnék, mert a keresztelődés kellős közepében vagyunk, plusz a villamos szín, de nem olyan. Addig kéne olyan helyre menni, ahol tudunk haladni, tudod, mert így nem fog kifogyni soha az életbe. Itt mindjárt lesz, mondom, Figyeljetek, én a képernyőn azt látom egyébként, hogy kicsit kezdi megfogni Feriéket ez a viszonylag alacsony tempó, és nyilván elfogytak már a Móriczka viccek is, és a receptek is, amik feldobták a hangulatot, mert hogy... De Balázsiknál úgy látom egyébként, hogy minden rendben van. Én a Gyuri éppen tekert egy trombitát napkétűtörből. Jaj, igen. Most, hogy leszered, bepotol mindent. Kisztel a levegőben őt elővette a gumibotot, megfotottam, hogy láttam le a nyugdíjas, visszült a kocsit, és azt mondta, hajts, úgyhogy megyünk tovább, mint a semmi nem tetszik. Így van. Felkiáltott. 40 km/h megyünk az alkotás úton újra, és mindjárt megyek az otthonomban a futcsába. Igen. A levegő belőtt felkiáltott, a tököm a tökbe. Ki fogja? Ki folytatott, Feri? Hol vagytok? Biztos? Megköglött az óriás. Igen, mondjad. Ki fogja? Jaj, az a baj, látom egyébként már a képet, és sajnos az a baj, hogy nem azt hiszik, hogy egy úton heverő test, hanem hogy egy rohadt nagy fekvőrendőr az, és mindenki teljes tempóval hajt át rajta. És megint. Na, itt vagyok, legnagyobb gyerekek. Na, merre vagy, Feri? Az utolsó nagy gázpröcsnél, ahol ki akartam törni a kereszteződésből, ahogy a mesterem utasításait követve a buszába akartam hajtani, abban a pillanatban megállt az autó. Ezt a menékéket nem segítettük, nem akarok. Figyelj már, a szépkár 02-es már itt áll, és már töltük be a benyát, úgyhogy mi most már itt föl tudunk menni az alkotáson, vissza tudunk menni a rádióhoz. A mi futamunk sajnos itt véget ért, és akkor a győztes meg hat sírjon. Nekünk gyönyörű 9,2 kilométerünk van, tehát az én tippem, vagy az én autómra tippelők, azok itt fognak nyerni. Be, ha mennyi, mit tippeltél? 11. Figyelj, nagyon-nagyon jók vagytok. Én csak annyit tudok mondani egyébként, hogy életem egyik legjobb hangulatú rádiós közvetítését hallhattam, illetve részben vezethettem végig. Azt gondolom, hogy a Feri egy irányított toronyban a fejüket fogták volna, hogyha azt hallották volna, hogy mondjuk ilyen rádióforgalom zajlik két pilóta között, mert az egész egy ilyen hihetetlen jamborinak tűnt. Figyeljetek, gyertek akkor vissza a stúdió, illetve ne, Balázs, te nyomd a gázt, mert megérkeztek a rákos rettentőiek. Ha megáll, akkor mi is fölírjuk, hogy mennyit ment. Ha megy, akkor még megyünk még gyorsan egy kört, és akkor ilyen óra 10-re szerintem már mi is ott vagyunk, bemondjuk a pontos kilométert, hogy hol állt meg. Miért mész még egy kört? Mi az Istentől fogynak ki, mikor csak elektromosan mi? Mitől fogynak ki? Hát megy az mi? Annyi, hogy én megkettem, hogy egy pilótára lesen neki a tagnak, és már arra pedig kicsit hagyar az arca, amit meg, de nagyon jól csinálja. Úgyhogy jó lett, szerintem most azért jó, én is a gáz, mert újra buszában vagyok. Nagyon jó, meg tudjuk, hogy nem az autót tesztelt továbbra, és hanem kaptál egy bevásárlólistát a Wikitől, és még azt is le kell tudnod, Tízi. Így van, babsit veszök belenkap, nem felejtel, de így. Jó van, na gyertek vissza, akkor várunk veleteket a stúdióban. Jó van, ciao. Sziasztok! A legnagyobb sztároknak is kell a pihenés. Balázs, Feri és Jani most szabadságon vannak, de nem múlhat el hétköznap reggeli show nélkül, ezért összeválogattuk a legjobb pillanatokat. Íme. Hallhatok Broker Marcsikát? Új hírek vannak róla? Na, drága. Hát, én követtem a sztorit, mert engem most nagyon érdekel, hogy mi történik vele és mi történt velem. Volt nála egy kis pénzed, vagy mi? Nem. Én azért ennél már hál' Isten egy kicsit tovább műveltem magam a befektetések terén. Nem, a történet megdöbbentő, ugyanis ő kb. 3-4 millió forint készpénzt tudott kivinni magával, vagyis kvázi tulajdonképpen az elég hamar elköltötte, viszonylag nyomorgott kint Belizben, és volt egy ilyen titkos, nem tudom, valaki-e, aki küldött neki pénzt. És ő ugye azt hitte, hogy Belizben jó helyen van, mert hogy nincs kiadatási egyezmény, de a beliziek berágtak egyrészt, hogy ez egy offshore paradicsom, kettő, nagyon sok pénzt menekítenek oda, és hát most már ott is kiadnak mindenki, tehát senki nincs biztonságban. És ő úgy bukott le egyébként állítólag, hogy Belizben is sikasztani kezdett. De hogy? Úgy, hogy ugye neki elfogyott a pénze. Volt egy itthoni jótevője, aki utalt neki, de azt a sok-sok milliárdot ő nem tudta kivinni. Tehát a kérdés egyébként az hol van? Az a pénz, az valahol... Nyilván a jótevőnél, aki meg megunta azt, hogy küldözgeti ki havonta a lóvét, azt mondja, nálam van a lóvé, szevasz Marcsikám. Igen. Na most az ügy azért érdekes, mert hogy nemzetközi elfogató parancs volt ellene, de hogy ezt a belizi hatóságokat nem nagyon érdekelte. Tehát ott is lehet, hogy kisebb-nagyobb készpénzzel meg tudod venni a helyi bírót, serifet, a belizi hatóságokat, mert hogy azért az is ott a korrupció mellegágya, ami történik Belizben. De nem ezért kapták el, és nem ezért lett elegük a nemzetközi elfogató parancs miatt, írják többen az interneten, újságban, hanem azért, mert náluk is elkezdett ügyeskedni, vagyis ugyanazt a fajta piramis játékot kezdte el ott is felépíteni, amit ugye itthon, és hát ebből lett elege egyébként az ottani hatóságoknak, és ezért vették őrizetbe, és adták ki a magyar hatóságok. Megalapította a Belize Mediator osz céget? Igen, Belize Mediator osz, adjasz, pénzosz, később visszaadosz, sokkal nagyobb összegosz. És elapadt a forrás állítólag, aki utalt ugye havi X-et, hogy ott fönntartsa magát. És... hát elindult a kumediátoros módszerrel ott is pénzt szerezni. Azért valahol félelmetes, adjál, visszaadom, adjál, visszaadom. Az egyik, aki adott pénz, abból visszaadom az előzőnek. Dagasztom, dagasztom a rendszert, aztán egyszer csak valahol éket kap a rendszer és bebukik. Ugye maga az ötlet nagyon egyszerű. Tőled is elveszek, a harmadiktól is elveszem. Ha az első visszakéri, visszaadom a harmadikból. De nem kéri vissza, mert hallja, hogy egy év múlva milyen jó százalékot kap. Illetve néhány embert kifizetek, aki azt mondja, úristen, ennyit kapok, és még elmondja 10 embernek, aki szintén hoz. Tehát kevesen vesznek ki, sokan tesznek be a rendszerbe. Ez jól működik egy ideig. Ha elkezdi mindenki visszakérni a pénzt, ott van a baj, mert ott beomlik a rendszer egész. Egyszerűen nem tudsz annyi pluszt adni, és nem éred utol magad. Ugye klasszik piramis játék. És ez elkezdte kint. Nagyon jó. Tehát, hogy azért van vér a pucájában. Van, még milyen érdekes, meg jellemző, hogy nem jutott az eszébe az, hogy mondjuk normális munkából is megélhetnek itt. Tehát, hogy elmegy, és akkor valóban... bicikli kölcsönző? Hát, például, vagy mit tudom én érteni. Takarítónőnek, vagy... más a belső havilóvé, azt hiszem. Igen, után elmész ott ilyen belízi moteleket takarítani, azért az nagy visszaesés. A becsületes munkás eszébe se jutott. Nem, arra ő nem... Hát ő lehet, hogy azt gondolja, hogy ez a becsületes munka. Mi volt a menekülési terv, ha ott is megbukik, akkor visszajön Magyarországra? De hátúszik Kubába. Hát akkor tovább mentél volna. Vagy akkor tovább ment volna. Én azt olvasom, hogy ez baromi nagy doboz hajfesté? De hogy egyébként brutálisan néz ki, rettentesen napban itt ott kipihent, és élte a milliómosok életét ott kint. Hát én szétnéztem már így az interneten, nem ott a helyszínen. Tegnap, ahogy megjött a hír, hogy ugye onnan szállítják vissza, hát figyelj, ott azért tényleg el lehet élni. Én nem is értettem, hogy ezt miért nem sikerült valahogy több pénzt kivinni magával. Nyilván nem tudod, nagyon, mert nem tudsz, hogy repülőn vagy. 4-5 millió forintot vitt ki magával, aha, és nem egyszerű ugye az élet, Belizben sem, meg viszonylag drága, tehát azért turista paradicsomnak számít, tehát azért az nagyon hamar elfogy. Ebből ha bérelsz látszik valami kis suflit, ugye, ha eszel iszol, hát pillanatok alatt elmegy az a 4-5 millió forint. Ebből látszik egyébként, hogy nem volt alapvetően B-terve, amikor itt csinálta ezeket a stiklis dolgokat Magyarországon, mert hogyha előre gondolkodott volna, akkor lehet, hogy már lett volna kint egy számlája, amire utalgatott volna magának szépen lassan. Szóval ebből látszik, hogy ez a belizi történet számára egy ilyen hirtelen jött ötlet volt. Nem kiállt a forrás, aki itthonról utalgatott, amit egy belizi ügyvédi irodában vett mindig fel. Ez mert hogy nála van valószínűleg a 20 milliárd, vagy 10, most ugye már csak 10 milliárdról beszéltek az újságok tegnap. 10-et elfüstöltek? Vagy nem volt ház, vagy 10 már eltűnt. Elássa valahol, leüli, majd kijön? Az azt se tudod nagyon megcsinálni. Hát ő nem tudja elásni, nincs nála pénz. Nincs nála, hát ő már nem ássa el, mert ő megérkezett a Lufthansa járatával, és egyenesen bement előzetesbe, tehát ő nem nagyon tud már elásni semmit. Én nem tudom, hogy ezek az emberek egyébként mire gondolnak. Szóval úgy élsz ott, hogy valószínűleg nem talál meg senki, jön a havi apanás, és... De legalább meghúzta volna magát, tehát ha már kint vagy, jó idő van, szép a tenger, érted? Akkor megpróbálok. Egyébként szerintem, ha belegondolsz, hogy már 3 hét után baromi szörnyű lehet. Tehát a kék víz és a fehér homok az 3 hétig érdekes, amíg Pestről mész nyaralni, aha, nem? 2 hónap után rohadtul unatkozol, egyedül vagy, pénzed sincs, nem, nehogy azt gondolja valaki, hogy sajnálom. Tehát azt gondolod, hogy luxus körülmények között, ott vagy úgy, hogy az egész világ keres, tudod, hogy nagyon sokan mérgesek, és nagyon-nagyon sok pénzt elsikasztottál, és valószínűleg meg fognak találni, álcáznod kell magad, meg mit csinálsz? Tehát beülsz egy étterembe, elmész reggelizni. Jó. Ott van még 18 óra a napodból. Igen. Aztán elmész, ebédelsz egyet, majd kicsit kifekszel napozni, elolvasol egy könyvet, de hogy egyébként ez nem egy jó élet, ha belegondolsz. Nincs szél, tudod, hogy szél keresnek, teljesen céltalan vagy, idegen országban, vagy legalábbis nekünk, hát aztán nem tudom, hogy az ő szellemi szintje milyen lehet, hogy egyébként nagyon sok, nem tudom, Graham Greene könyvet itt magával. És rettelte sok Leslie Lawrence könyvet szerekezett fel, és egész nap csak olvasott, és behozta 30 éves lemaradását, és 4 Spiró György kötetet is kivitt magával. Nem tudom, de arra gondolok, hogy körülbelül 3 hét után unnám meg baromira. Hát, kezdeni kell azon katonni, hogy na most hogyan tovább? Nem mindenki. Nem? Napi 3-szer étkezés és napozás kukipont meg lenne. De te várjál, és ki kell találnod ugye egy előéletet? Tehát ez hogy van? Mit mondasz? Fölépítesz ott valami? Hát. Nyilván egyébként nem egy túl bonyolult személyiség, tehát én nem gondolnám, hogy hamis útlevelekkel és profilokkal és előző életekkel fette le az ő történetét, és állított ki magáról hamis úti okmányokat. De valamit meg kell tanulnod egyáltalán a nyelvet. A nyelvet, ő tudott, tehát nem el kell tudott. Kezdened megtanulni, mit tudom, ugye nagyon sokan beszélnek angolul, ugye, sokan beszélnek spanyolul, de hogy ott azért azt meg kell tanulnod. De nem tudom, hogy Marika mit tudott. Azért bemész egy ilyen ügyvédi irodába, hogy losz egymilliót odaadoz gyorsos, azért az nem megy, nem megy sokáig. Nem? Illetve hát, ha megpróbálsz másokat befűzni, akkor kiket fűzöl be? A belizi magyar offshore-ozókat, akik azért mentek oda, mert szintén valamilyen cégben nagyon csúnya dolgokat követtek el, mert nincs belizben élő magyar közösség, mint Amerikában élő, vagy Londonban élő, nincs ilyen. Kik fűzöl be? És ott lemész a spanyolhoz? Lehet, hogy a turistához. Meddig van itt másfél hét? Adjon nekem 500 eurót, visszaadok a kicsakolásra 750-et. Kiket kezdesz el befűzni? Hát a magyarok azért valószínűleg be tudták őt azonosítani, vagy legalábbis gyanakodhattak. És azért durva a dolog, mert hogyha ha belegondolunk, hogy ő itthon Magyarországon a tevékenységét, azt a bizalomra építette. Tehát arra építette, hogy ismerték, hát kedvelték. Neki egy banki munkatárs volt itthon, tehát hogy neki ugye nem adhatott, nem fogadhatott volna be összeget, de ugye arra alapozott, hogy ő bankban dolgozik, tehát kvázi tulajdonképpen ő majd a bankján keresztül valahogy megforgatja. Na és ezt a bizalmat, ezt hogy ért el Belizben? Hogy haverkodott őt össze? Barna volt, úgy, kis simult mosolyogat. Ja tényleg, az a három. Pénz vissza, több pénz. Hogy vagy, te lenyúlsz 20 milliárdot és az állam hazahoz a saját pénzén? Vagy ki kell fizetni a repjegyet. Vagy ilyenkor mi van? Marika, volt két víz, volt egy Lufthansa jegy, egy Frankfurt játszás, meg 13 milliárd. Na akkor most miből fogjuk levonni? De hogy van? Ilyenkor tényleg ki hoz haza? Tehát én, meg te, igen, meg mi mindenki fizetjük? Egyébként mi kifizetjük, hogy Marcika jöjjön haza? A mi hát pénzünkön. Akkor stoppal jöjjön sokáig Amerikán keresztül. A mi pénzünkön nyaral, a mi pénzünkön utazik haza. Hát, mindegy gyakorlatilag az állampénzén megy, az állampénze pedig a mi pénzünk. Igen. Vagy azt mondja, hogy akkor Marika, menjünk még a spórolt pénz, nézzünk be a páraciában. Na még hát, itt van, akkor 3000 euró, akkor vegyük meg azt a Lufthansa jegyet, mert a két kis Pedrocki nagyon mérges, aztán tessék fölülni a repülőre és gyorsan hazajönni. Tehát inkább az, hogy a te pénzedből hozzák haza. Persze, nem? Persze. Minden közpénz, ami nem alapítványba megy. Az alapítványban menős közpénz. Igen. Igen, nem, az elveszíti közpénz jelenleg. Igen, tudom, hogy jó. Igen, addig közpénz, amíg nem megy alapítványban. Az addig közpénz, amíg nem megy alapítványban. Ha már alapítványban megy, elveszíti közpénz jelenleg. Aki ezt mondta, annak van közgazgatási diplomája. Nekünk van, nincs. Na. Mi lehetett kint a fedő neve? Hogy élhetett engem? Ez baromira érdekel, nem vonz, hogy bujkáljak úgy, hogy... Elmárcsikosz, bújosz, félosz, megtalálosz, nagybajosz. Márcsikhoz, persze, és mindig mit magával egy hegedűtokot. Igen. Hát ha látták azt a híres filmet, hogy tartsanak tőle, legyen tekintélye. Mindig bement a bárba, volt nála egy hegedűtok, de sosem nyitottak ki azt a hegedűtokot. Nem tudták, hogy mi van benne. Hát figyelj, el sem tudom képzelni. Valami szerény körülmények között élt, én azt mondtam. Igen, valami bungalóban lakott, nem sajnálom. Bungaló. Nem lehetett rossz az azért a tengerparton, de hogy nem szórta a pénzt, mert hogy nem volt. Nem lehet, hogy más jellegű tevékenységet végzett, és az eljungabungaló volt? Eljungabungaló? Eljungabungaló? Hát, ahogy elnéztem egy jó fejlés ungabungaló a tengerparton, azért az... Ahogy hazajött, elnéztem a kitakart arcú képét még úgyse. Az, hogy Belize nem hirtelen ötlet volt, mert az utazási irodájuk cégén is pálma folt tengerparttal még mindig. Ja, hogy neki volt utazási irodája, és ezt nem is tudtam egyébként. Hát ő a bizalmat azzal szerezte meg, hogy az utazási irodája egy csomó olyan embert hozott haza, akik ilyen bedőlt utazáson vettek részt. Tehát egy csomó már azért hittek Marcsikának, mert azt mondták, hogy jaj, kiragadtunk Görögbe, ahogy mondjuk, ugye, Görögországban, mert bedőlt az utazási iroda, és Marcsika hozta őket haza. És ezután kezdődött el ez a dolog, hogy akkor ő elkezd majd így a pénzzel foglalkozni. Hát itt ez kicsit elcsúszott. Van az a pénz, amivel leléptétek? Persze. Hát mit? De szeretem, hogy ilyen őszintem. Hát hogy? Nem, tényleg, tehát bujkálnod kell, nem jöhetsz haza, nem láthatod a szeretteidet, valószínű meg kell szakítanod minden kapcsolatot, de mondjuk sikerül elintézni azt, hogy kivigyél magaddal x milliárdot. Hát, egyedül, vagy vihetem a családot? Nem. Ja, igaz, hülye vagyok, ha van egy milliárdom, minek mindig. Nincs, a kicsi János Belize, azt mit csinál ott? Úristen, nagy duhajkodosz. Mondjuk az én esetem nem lenne egyszerű, mert valószínűleg Ferihegyről se jutnék ki, egyedül kéne becsekolnom. Mondjuk téged azért megnézni, hogy kalapban leszállnál egy milliárdval egy táskába Belizbe, egy kis szomréróval áldogálnál ott. Csak amíg eljutsz lakásbérre, elkezdesz valahol dolgozni, tehát az egy göröngyös út lenne. Mondom, Nem, az első zungabungalószhoz vezetne. Igen, bemennél az egy kicsóba, elvennél 3000 eurót, felhívnád magadra a figyelmet a nagy költekezésre, és másnap elvinnének bilincsbe. Kicsi ember, ezt nagyon sok pénzt költöz, pipszobosz, nagyon gyanúszosz, itt belízosz, nem csinálosz, iosz. És első nap hazavinnének, mert egy ágyon betemetve pénzzel, két brutál latin nővel törnék rád az apartmant, az ajtót a tekesek. Viszonylag sok nyomot hagynál magad után. Na, de most komolyan, van az a pénz? Hát így nincs. Ugye, nincs. Hogy ez, hát meg ez, azért ez egy szerencsétlen, magányos, bujkálos, rohadt élet egyébként így egyedül. Meg hát így tényleg. Tehát azért mi, ha néha nem is úgy tűnik, de azért mi normális emberek vagyunk. Tehát azzal a tudattal nem lehetne élni, hogy mit ennyien betettél tönkre. Hát igen, de hát van, aki tud, látod. Mit csinálnál kint? És mi lenne az ötlet? De nagyon tanácstalan. Kerülném a napot. Neked szólnának, hogy nem egy napra. Igen, magas faktorszámú krémekkel kenegetni kis testemet. Kerülném a napot, nyitnék egy kürtös kalácsost. Kicsi ember, osz, no napos, vigyázz, nagyon erős, barnulosz, nagy bajosz, lesz. Megalapítanám az első belizi pulikenelt. Ötletem se lenne. Idegen ország, idegen kultúra. Valószínűleg valamilyen félbűnöző magyar alatt összeakadsz, és akkor elkezdtek ott valamit így seftelni. Tehát előbb-utóbb a hasonló vonzalsolót megtalálsz ott valakit, akivel nyitsz egy ilyen fél illegális konditermet, ahova oda mennek a belizi magyarok. Nagyjából így tudom elképzelni, nagyon kivarva, nagyon menekülve, fura előélettel, és akkor ott valamilyen seftelős, nagyon rossz életbe. Magyarország, én voltam, ugye járok sokat Tájföldre, Szamújra. Hát Koh Samui az rengeteg olyan magyar van kint, akit én ismerek, aki hát még sok ideig nem jöhet haza. És mit csinálnak? Lángosos szálloda. Hát, konditermet itt fotóznak, szállodalokat készítem. Igen, Monkerral nyaralnak. Nem, és ott konkrétan egyszer csak voltunk be a Szamui reptéren, és ott vártuk, hogy vigyék a bőröntüket, és egy megszólított egy nagyon kivart fiatal, egyébként nagyon közvetlen, nagyon normális magyar srác, elmondta, hogy keressen fel a Thai box szalonját és konditermét, mert hogy egyébként hát ő ott él, az már elköltözött, ez 10 éve volt, lehet, hogy már átment egy másik sziget, de nem mehet haza egyébként nagyon sokáig, és ott van, és mondta, hogy egy komoly magyar közösség van kint Szamuin, akik azért úgy nem annyira akarnak hazamenni. Hasonló kvalitásokkal. Vannak Bangkokban, Lantán, nem tudom, rengeteg helyen, Pattaján, tehát de nagyjából ezt tudod csinálni, ezt tudom elképzelni. Olyan srácok, akiknek egy idején nem töltöttek ki erkölcsi bizonyítvány. Igen, akik nem akarnak nagyon nagyon hazamenni. Szóval a kemény élet, ez nem tudom, hogy van-e az a pénz, amiért az ember vállalná, nyilván nincs, meg azt, hogy nem láthatsz többet senkit. Meg egy menekülés az egész életed, soha nem tudhatod, hogy mikor lép oda melléd két hawaii-inges, olcsó napszemüveges. Igen, nagyon fura magyar akcentussal beszélget, ön Marcsikos, jöjjön velünk, az elviszesz. Igen, hát kíváncsi vagyok azért, hogy itt is mi van a háttérben, nem? Sose fog kiderülni, hogy most ő csinálta, Stroman volt, elvitették vele a balhét, más csinálta. Ki van még benne, sose tudjuk meg. Hát ha elvitették igazából volna a balhét, akkor nincs elkapás, nem? Vagy kiadta az ország, akkor mondjuk. Igen. Jó, de nem beszéljük róla többet, mert még beperel minket, amiért a jó hírnevét rontjuk. Ez itt a Reggeli Show a Morning Show sztárjaival a Rádió 1-en. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, vagy olyan, mintha hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Reggeli Show. Hello mindenkinek, itt vagyunk már is. Csak annyi kérdés jön, hogy a kérdés-válasz rovatban, hogy most kellett így összesítenem őket. Egy picit. Azt mondja, hogy Balázs, te miért állsz a stúdióban? Látlak a képen, aranyér? Kérdezi Joe. Egy kicsit. Teljesen egyszerű technikai oka van ennek. Nem bírok ülni ezen a széken, és dolgozunk azon, hogy legyen egy még kitart. A két öreg, az már, nekik már nincs más választásuk. Mi állni nem bírnak, a fiatal még áll, ez az oka, de ha lesz, akkor ülni fogok, mert én is szeretek. Ha nem láttam még, hogy te egy pasztarton felraknál a nyakadba egy belépőkártyát, hát életemben először lát. Paperozsolsz, te is. Öregszem, felraktam a nyakba akasztom, csak hogy ne hagyjam el már egy nem, az nagyon első. Siet, tudod, 10 után, és mindig nem keresni szokta egy órát körülbelül, így viszont megvan. És az egyértelműség kedvére, kisztetném fel rá ragasztva, Sebestyén Balázs. Igen. Az van kifelé, hogy lássam. Igen. Nézek, elolvasom. Ez vajon kélelet. Jélog a nyakamba. Nem, itt a rádió egyébként nehéz a bejutás, mert reggel még senki nem ül a recepción. És rájöttem, egyébként nem a pedantéria az okom, hogy ez a nyakamba lóg, hanem hogy reggel

Átdobom én. Szép nagy a tévé, fér még rajta. Oda néz, hát azt a mindenségnek, mit tudunk itt, csinálni. És nagyon helyes maga a történet, szülőknek egyébként ajánlatos, bár nem a szülők döntenek, úgyis adok ki dönt. De jó, én vagyok rajta 20 év múlva. Nem kell ahhoz 20 év egy ilyen szomorú kopaszbácsi ül egy ilyen kis ki, nem tudom, fotelban vagy karosszékben, de én nem adni. Nem kell ahhoz már 20 év. Nézi a szerszámot, látod. Igen, tényleg, néz a lába közé, hogy nem történik ugyanúgy, mint régen. És már kicsit lóg a zsákja, nézd meg, úgy be van rajzolva, látod, hogy meg van ereszkedve. A gyűrődés egy picit oda viszem az egeret. Ne, tehát sose voltál megvan. Ilyen elegáns, Jani, ne ülyeskedj már. Nincs is szürke öltönyök. Még csokor nyakkendő. Belehallgatunk ebbe a videóba, ezt egy állatorvos csinált, hogy mi a különbség a vírus és a baktérium között. De jó a címe, mi a különbség, és kit érdekel egyáltalán? Nincsenek biokémiai folyamatok, nincsenek életjelenségek. A vírus tulajdonképpen nem csinál semmit, csak úgy van, mint egy valóságshow celeb. De ha nem csinál semmit, akkor hogyan szaporodik? A vírus felfogható palackba zárt üzenetként. Amikor a sors egy magasabb rendű élőlény fogékony sejtjéhez sodorja, a sejt felveszi a vírust és beolvassa az örökítő anyagát. Az ördög segge fülön. A sejt a vírus örökítő anyagában lévő információ alapján. Ezt kell a szülőknek megtanulni, ki foglak kérdezni benneteket, úgyhogy figyeljetek. Egy percet beadok, utána kikérdezni a vírus, ami többnyire nem túl egészséges a sejtre nézve. A lényegi különbség a kétféle kórokozó között, tehát, hogy a baktérium él, anyagcseréje van, táplálkozik, szaporodik, csoda, hogy adóznia nem kell, a vírus viszont nincs szigorúan véve életben. Csak egy becsomagolt kód, amelynek sokszorosítását a gazdaság végzi. Ennyi. Na, jó, megvagyok. Tehát ezt kell megmutatni mindenkinek, aki nem tudja, 7 perces a videó, hogy mit kell szedni antibiotikumból, mikor kell antibiotikumot szedni, mikor van vírusfertőzés, bár egyébként ezt inkább a dokinak kell tudni, én azon gondolkozom, hogy nekem ez tök mindegy. Hát elmegyek és a doki megmondja. Mondja meg, nem? Kell, igen, vagy nem kell. Csak ugye ez arról, hogy mindenki mindig antibiotikumot irat föl, meg nem tudja, hogy milyen baja van a gyereknek, de antibiotikum. És akkor itt a kettő között próbál különbséget tenni. Na, tessék, csak egy perc, mi maradt meg? Szövegértés. Mi az alapvető különbség a vírus és a baktérium? Között. Hogy Jánoska? A nyácsorgatott szellebek. Valami Jánoska? Ez a része. Hogy azt mondja, hogy a baktériumnak van dinamikus anyagcseréje, a vírusnak nincs, és hogy a vírus az egy ilyen statikus, olyan, mint egy ilyen becsomagolt állapotban lévő kód, a baktérium az pedig egy élő valami. Jó vagy! Te, hát milyen jó vagy! Más nem tudok kérdezni, mert az egészet felmondtad. Felikértől már nem tudok. A nyálcsorgatók szellemek. Igen, téli vírusra 2 perc múlva. Igen, de tök jó egyébként, hogy csinálnak már ilyen kis filmeket. Nem, mint én, ilyen tőzsdei elemzés, hogy akkor most merre megy az OTP grafikonja, milyen gyertyát látunk, meg hogy látjuk. Most már csinálnak egyet a szülőknek és a dokiknak, hogy valóban nem mindenre antibiotikumot írjanak föl, a vírus és a baktérium közötti különbséget mutatja. Nekem az a bajom egy picit ezekkel a videókkal, hogy túl kreatív. Tehát, hogy már úgy szórakoztató, hogy már azokra az elemekre centrálok, amik szórakoztatnak. Például itt a vírusnál látjuk, hogy a statikus állapotnak a jelzése az olyan, mint az Intel chipeknek a logója. És akkor így csináltam. Tehát ez egy halálosan jó pofa dolog. Vagy az elő például a csorgonyáló srác, akiben, igen, ahogy hívják, a vegetáló celeb. A vegetáló, hogy is mondta? Valóságsőcselem. Szóval ezek túl szórakoztatók. Tehát szerintem az se jó, ami már nagyon nevetteti az embert, meg nagyon szórakoztatja. De ezt többször elviszel így nézni. Az egyébként ebbe igazad van. Ötödjére meg megmarad az üzenet. És akkor most tudom, hogy vírus vagy baktérium ellen mit kell csináljak? Egyelőre még nem. Vidoros még nem. Nem a te dolgod. Vidoros az a gyereket, ne csinálj vele semmit. Azért jó. A baktérium az antibiotikuma, a vírusra nem kell antibiotikum. Azért jó, mert egy csomó ilyen már öngyógyító üzemmódban vannak, és interneten nézik meg, hogy akkor mi a baj a gyereknek, és úgy mész az orvoshoz, amit szerintem az orvosok is gyűlölnek, hogy a gyereknek hepatitis alja van, egész biztos, mert láttam a interneten, adjon rá gyógyszert, és mondja az orvos, hogy nincs neki, megfázott szegény, azért folyik az orra, a hepatitis A-tól nem folyik az orra, tessék megérteni, és ez meg tök jó, mert hát, ha beljebb lesznek majd a szülők, és akkor már úgy tud menni. De miért a szülő dönts el, hogy vírus vagy baktérium? Dönts el a doki. Hát ő eldönti, csak elmegyek, hát én nem írok föl kezdve neki antibiotikumot, meg hát nem is tudom kiváltani. Hát menjen el, mondja meg a doki, hát a doki béna, akkor viszont vegyék vissza a diplomáját, ha ő vírusos fertőzése antibiotikumot ad. Hát csak valószínűleg azt a sok beszélgetést próbálják megsporolni a dokiknak, amit a szülő folytat. Igen, azért hogy, hogy higgy el, hogy erre kell az antibaktérium, vagy valami. Az az érdekes, hogy antibaktérium. De... Nálunk így hívják. Antibaktérium. Kis térségben így van, antibaktériumot íratok fel a gyereknek. Adja egy kis antibaktériumot. Szerintem tök jók ezek az ismeretterjesztő videók. Részben egyébként egyetértek Ferivel, hogy az is lehet a céljuk, hogy mindenért ne menjenek a szülők a kedves doktor úrhoz, és ne zaklassák feleslegesen őket hülye kérdésekkel. Lehet, hogy ez az egyik oka. Viszont egy idő után meg ez átfordul ez a dolog, és ezeknek a videóknak a hatására átlépnek ebbe a szintén már említett öngyógyító üzemmódba. De az se jó. Az se jó, mert azt mondja, hogy láttam öt ilyen videót, én már mindent tudok, kérem szépen, a baktériumokról, meg a vírusokról, úgyhogy a gyereket első vissza, majd meggyógyítom én. Nem, én mentem úgy felnőtt okihoz, hogy megmondtam az antibiotikum nevét, hogy mit adjon nekem, mert hogy azt tudom, hogy hát nem volt jó arc. Itt írja alá, ide a pecsétet. Tegyen már egy pecsétet, doktor, nekem, kinozzám sok erősen, kinozzám, tessék. Ne tartsuk már fel egymást, mindenkinek van saját dolga. De biztos, igen. Viszont fölírta és eljöttem. Tehát, hogy, de mondjuk nem a gyereken kísérletezik. Ez egyébként ezt szeretik a legjobban, amikor megfejted nekik a saját hivatásukat. Hogy utálhatják. Na, itt van velünk dr. Szlávik János, infektológus. Hello, jó reggel, doki, ciao, jó reggel. Sziasztok, jó reggel. Jó reggel. Te most jöttél haza Londonból, tényleg? Ti mindent tudtok róla. A múltkor helyettetek el, amikor New Orleans-ba voltam, pedig olyan jó poénokat találtam ki. Mit csináltál Londonban? Tudhatjuk? Magánút vagy valamilyen? Ez most csak magánút volt. Meg a londoni karácsonyi vásár állítólag a legszebb a világon, nem volt rossz. Ugye már két képet létsz, hogy mi is lássuk. Igen. Csak hogy milyen, meg hogy munkás gyerek mellett idén megint. Küldök abszolút londoni. Volt lángos, bratwurst, meg ilyen hasonló. Tényleg mind londoni. Igen. És rétes is volt. Rétes tesznek? Magyarok voltak. Magyarok árulták a rétes. Úgyhogy tisztára otthon éreztem magam. Mindenhol ott egy magyar, aki megpróbál valahogy egy kicsit boldogulni, nem? Tehát, hogy mondjuk különös perverzió, hogy kimész külföldre és magyar kajákat teszel. Így nem ettem, mert ők sem nagyon ették, tehát a magyar szandok elég üresen kongtak. Igen, de én szeretem, amikor valaki kísérletezik. Na, láttál ezt a kis baktérium kontra vírus videót? Szenzációs, láttam. Mindenkinek javaslom. Egyébként ez egy állatorvos csinálta, tudtad? Egy állatorvos doki, aki elkövette ezt az emberiség. Igen, néztem, csak a célcsoport egy kicsit furcsa, mert azt mondta, hogy gyerekeknek, hogy a gyerekek olvassák, és ez egy kicsit furcsa, mert vannak benne kicsit sikamlós mondatok. Igen, de hát igazából ezt szülőként se kell tudni, nem? Hát a doki tudja, hogy mit ír föl. Én elviszem a beteg, a doki pedig elmondja, hogy mi kell. Nem, hát tudnotok kell, hogy a gyerekkori felső légúti fertőzésének a 90%-át vírusok okozzák. Tehát, hogyha a szülő úgy dönt, hogy a gyereket otthon gyógyítgatja, akkor ez egy darabig működik. Akkor van baj, hogyha azonnal orvoshoz rohan, és kikényszeríti, te mondtad ki, kikényszeríti az orvostól, hogy adjon valamit, és hogy az a jó orvos, aki jó erős gyógyszert ad, egy jó erős antibiotikumot. Na most itt a baj. Sokszor a szülők a hibások. Hogy a gyereket antibiotikum kúrának vetik alá? Erőszakoskodnak, hogy valami jó erős gyógyszert adjon, és ugye a nem mondom milyen nevét, lázcsillapító, az nem elég erős, meg a köptető, meg a stb. Tehát ők valami nagyon erőset akarnak, és addig mondják a dokinak, amíg aztán fölírja az antibiotikumot. Nagyon magas. 90%-ban ugye a vírus a felelős érte. Így van. Na most így a szülő beleesett ötször ebbe a kalapba, akkor hatodjára már úgy megy oda, hogy már pedig adjon antibiotikumot, mert addig csak az segített. Általában megoldhatóak ezek a dolgok. Otthon. Tehát nagyon-nagyon sok gyerek kap nagyon sok fölösleges antibiotikumot. Rengeteg gyerek nő fel úgy, hogy életében csak egyszer vagy kétszer kapott antibiotikumot, és ez így helyes. De nagyon-nagyon sok a fölösleges antibiotikum adnak meg. De akkor a doki a hülye? Hát nem azt mondom, hogy hülye, hanem rá van arra kényszerítve, hogy a doki soha nem hülye, hanem rá van arra kényszerítve, hogy valamit fölírja. Na jó, de hát ő látja, hogy vírus és a szülő erőszakoskodik, hát akkor lehet a szülőnek nemet mondani, nem? Hogy de drága anyuka, higgy el, hogy ezen nem fog segíteni az antibiotikum. Én tudom, milyen az erőszakoskodik. Egyébként nem könnyű eldönteni, tehát a kis videó is nagyon aranyos, de ott a betegágynál vagy a rendelőben nem könnyű eldönteni, hogy a betegséget mi okozza, tehát azért úgy nagyjából el lehet. Mm-hmm. Igen, hát ez szoktuk mondani, ezt a dokiknak is meg kell mutatni, mint amikor kijött az a kálciumos videó, vagy az a kálciumos összeesküvés, ugye, hogy ne adjunk kálciumot. Aztán igen, kiderült, hogy az orvosok nagy százaléka mindig kálciumot írat föl a gyereknél allergiára. És akkor beszéltünk arról, hogy az orvosok egymást kéne, hogy meggyőzzék, hogy mit írnak föl, mert bennünket próbáltak győzködni, hogy nem jó a kálcium. De hát a sokszor a doki írja föl. Igen, és egy hallgatónk, aki Londonban dolgozik, és orvos, ő elmondta, hogy ott körbe csodálták a kollégák, a brit kollégák, amikor azt mondta, hogy kálciumot kell felírni. Nem értették a sztorit, hogy miért kálcium. Nem erősödött a kálcium lobby. Nem. Nincs ilyen tudsz, ami mondjuk egy csepp vérből megmondja, hogy ez most vírus vagy baktérium. Tehát nem lehet ez valahogy így egy kicsit már így műszerrel így bemérni. Oda megy a gyerek, megbökik az ujját, rácseppentik, és akkor megmondják, hogy ez most vírus van a szervezetében, vagy baktérium, és akkor kell az antibiotikum. Hát mennyivel egyszerűbb lenne, nem? Abszolút jól mondod, vannak már ilyen tesztek, tehát torokváladékból, vércsebből, tehát sok mindent meg lehet állapítani, és sokkal egyszerűbb utána eldönteni. Hát ezek most kerülnek majd alkalmazásra, de hangsúlyozom, nehéz eldönteni. Hát van néhány olyan eset, legutóbb ez az agyhártyagyulladás, és ami felhívja a figyelmet arra, hogy hát azért még mindig komoly gondok vannak egyes baktériumokkal, de sokszor nem tehetünk róla, hiszen a fertőzés lefolyása olyan gyors, de ezek azért kivételesek, hála jó is. Ha komoly gondok vannak a baktériumokkal, nem egészségesek például. Igen, ez az agyhártyagyulladás, ez ellen egyébként lehet védekezni, ugye ez a Veres Pálné gimnázium, gondolom erről beszélsz, ugye, ahol most már több agyhártyagyulladásos megbetegedés is felfedeztek, sajnos ugye az egyik az végzetes lett, majd egy újabb diáknál jelentkeztek hasonló tünetek, őt is ugye, ha jól emlékszem, már kórházba is szállították. Mik a tünetek, vagy hogy tudja egy szülő ezt észrevenni, hogy baj lehet? Na, most ez nagyon súlyos dolog. Szerencsére évente csak ilyen 30-40 eset fordul elő, de képzeljétek, annyira gyors lehet, hogy órákon belül súlyos állapotba kerül, elveszti az eszméletét, és intenzív osztályra kell szállítani, és előfordul, hogy talán 12-24 órán belül meghal. Tehát ez egy rendkívül gonosz kokusz, tehát ez úgy tűnik, hogy rendkívül gyorsan bejut a véráramba, a rendkívül gyorsan bejut az agyhártyákra, és ugye gennyes agyhártya gyulladást okoz, és egy vérmérgezéssel kombinálódik, akkor nagyon-nagyon gyorsan halálos lehet. 10%-os a halálozás, a rendkívül magas. Tehát a mai világban ez hihetetlenül sok. Kisgyerekeknél észre lehet venni, hogy nagyon magas láza van a kisbabának, bőrvérzései keletkeznek, nagyon merev lesz a tarkója, de mondom, előfordul, hogy a leggyorsabb orvosi beavatkozás ellenére meghalnak. Ez rendkívül súlyos dolog. Szerencsére egyes fajtái ellen létezik védőoltás, jövőre már a kisbabák ingyenesen fogják megkapni. De jó, és kötelező is lesz, vagy csak ha kéred, akkor? Kötelező lesz, tehát jövőre a 2 éves kor alatt kötelező lesz. Ez nagyon helyes, nagyon sok országban ez az oltás már kötelező, és az ilyen esetek már, bocsánat, sajnos felhívják az esetet arra, hogy tessék beadni az ajánlott védőoltásokat is, vagy ajánlott védőoltás kisebb közösségekben, iskolákban, gimnáziumokban, egyetemeken, kollégiumokban, lakóknál. Jóval nagyobb az esély arra, hogy cseppfertőzése megfertőződjenek vele, mint másoknál, és hiába van ilyen kevés eset, hát nyilván egy eset is. 24 éves kor után már ritkán fordul elő. Tehát a fiatalokat, gyermekeket, csecsemőket tessék oltatni. Aha, tehát be kell oltatni. Igen, mert ezt tudom, most még ez választható, tehát hogy ez nem kötelező, mi beadtuk. Így van, és amikor egy ilyen sajnálatos eset történik, akkor a szülők elgondolkodnak, de tényleg tessék kérni ezeket az oltásokat. Én oltáspárti vagyok, tehát ez, hogyha valaki külföldre utazik olyan országokba, ahol ez gyakori, rendkívül hasznos ez a dolog, Közép-Afrikában, Dél-Amerikában, Ázsiában sokkal-sokkal több eset fordul elő, mint nálunk, és védettséget kell adni ilyenkor, ha valaki trópusi országokba utazik. Hát ezt szokták is mondani, hogy akkor oltassunk, persze, annak érdemes utána nézni. Noki, nagyon szépen köszönjük. Kellemes ünnepeket, nem tudom, hogy beszélünk-e még addig, ugye másfél hét múlva, mi már kiszállunk adásból, úgyhogy úgyhogy jövőre találkozunk akkor. Már ugyan egy másik frekvencián, de ugyanúgy hívunk majd téged. Jó? Sziasztok! Köszönjük szépen! Szia! Sziasztok. Köszönjük! Ciao, hello! Ez itt a Reggeli Show, a Morning Show sztárjaival a Rádió 1-en. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, vagy olyan, mintha hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Reggeli Show. Hát kéne venni azt, amit már nem is tudom, Dubájban, meg itt írja az Index, hogy nem is tudom, hol csinálják, hogy drónnal visz már a posta. Tehát ott van egy, ugye az Amazon úgy szállít már, hogy berepül a drón, lakásod címet fölé, és ledobja. Ha? Nem tudom, mi történik a társasházban. Azon 9 óra 40-kor nyissa ki az ablakot. 3 és fél óra keresztül lebeg az ablak előtt, mire hazajönnek a házi. Legyen nyitva az ablak. Igen, az Amazon kezdte el, írja az Index, és igazuk van, de már Dubajban is így csinálják, Nagy-Britanniában éppen ugye már drónnal szállítanak csomagot. Tehát berepül a kis kütyű föléd, leengedi, lerakja a kertedbe a cuccot, és visszarepül. És zseniális. Lebeg, és Terikenin ott várja a háromlábú botjával. Mekkora szúnyog, takarodj meg, takarodj meg. És akkor próbálja valamit elragadott. De ez milyen menő, mikor már így viszik a cuccot, nem? Hát igen. A drónnal hozzánk jön a kis motoros, kis zöldkabátos, kis postás bácsi, kap egy kis borravalót. Ha mázlid van, akkor jó helyre dobja. Ott pedig már drónnal viszik, azért az elég jó. Nem tud kávéra meghívni a drónt, az a baj. Hát egyrészt ez, ugye nincsen, nem tudod leültetni az asztalhoz, megkívánni egy kis karácsonyi tojás likőrrel és beszélgetni vele. Hát és mit szól ehhez, hogy itt a szomszéd van, és hát nem, maga jár hozzájuk, mi van ott, mesélje. ez ki fog veszni. Ezek a horvátik itt a szomszédba, és tudod, egy kicsit így felemeli a hangsúlyt a végén, hogy hát, ha mesél a szomszédról a postás. Na, ezek elmaradnának. Meg hogy mondjuk van egy fogzás előtt álló kutyád, és kirohangál a kertbe, és lerakják oda a csomagot, hogy kapsz meg a pulcsitból. De hogy van ez? Én nem vagyok egy nagy drónos. Mondjuk most vettem egyet a Beninek ilyen 2 euróért, 2 dollárért. 2 dollárért. Itt az Ákos rendelt, a technikai segítségünk vezetőn, 2 dollár, vagy 3 dollárért Kínából kis tenyérnyi drón. Viki 1 perc alatt fog tőle agyvérzést kapni, amikor negyedszerre reptetjük neki a karácsony fel. És úgy van megcsinálva a drón, hogy a kis propellerek le vannak védve, tehát bárminek repülnek, ki azonnal visszapattan, törhetetlen. 3 dolcsi, a tenyeredbe elfér, kis távirányító. De te igazán már játszottál vele. Igen, magamnak vettem, a gyerek kapja meg, de magamnak vettem. De hogy van, hogy... El tud vinni 5 pilóta kekszet egyszerre. Igen, a gyerek szobáig. Anyósom parókáját, vagy lekapom a fejéről. De hogy van ez, hogy repül be a drón hozzád, amit az Amazon intézményben van? Na de várjál, hát a drón, tehát hogy beleütnek egy címet, és ő oda repül GPS koordinátával. Hogyha te a telefonoddal állsz a kertedben... Hát azt te irányítod. Ad egy jelet, hogy te ott vagy. Azok ugyanúgy megvan a helyrajzi száma, a GPS koordinátája, beüti, és valami a koordinát, és kész. És a drón, de tehát ha te drónozol, az valaki repteti. Igen. Tehát azzal valaki repül. Oda megy a postás a házad elé. Fölengedi a drónt, és berakja. De most csak tök egyszerű technikai kérdésem van, tehát mi történik? Én betáplálok valamit a GPS-nek, majd fogom magát a távirányítóját, és reptetem. Szerintem nincs távirányító. És én tudom, hogy te hol laksz, én beküldöm, de közben nézem a kameraképet, nézem, hogy hol tart, és én viszem. Itt 30 darab drón felszáll az Amazon kertjéből reggel, mindegyik egy csomaggal. 30 Amazon alkalmazott, pedig 30 darab távirányítón keresztül. Az megvan, hogy postán majd? Az összes postás kap egy távirányítót, hogy akkor most adok ez a drónnak. Igen, tömeges drónban esetek Magyarország felett. De tényleg, ezt hogy csinálják? Hogy szerintem automata. Így van. Először indulok az elsőbségiek. De nem mehetett el ennyire a világ mellettünk, hogy itt kis jáványon a postás zöld ruhában, ott pedig automata drónok már szállnak. Oké, és akkor felszáll egyszerre, mit tudom én, az Amazon kertjéből 30 igen. darab drón, az mindegyik kap egy komputer által egy belediktált kis címet, magától felszáll, kézbesíti a csomagot, visszajön, leszáll és várja a következő igen. csomagot. Igen. Nem áll! Na, ez nagyon durva. És mindegyik egyedi röppájával, hogy nehogy összeakadjanak a levegőben, amikor felszállnak minden 4,5 ezeren. Laci, te drónozol? Hozattál már magadnak valami? Nem, drónozol? Nem, semmi. Mondja már erre valaki tényleg, hogy ez hogy megy. Hát szerintem van 6000 drónja. Hát ha nem is tudod, tehát nem látsz semmit. Egy drón, mint fölött. Te most itt ülsz, innen elindítod a drónt, hogy menjen el a 13. kerületbe hozzánk. Hát a büdös életben nem megy el, hát azt valakinek automata. Irányítani kell. Dehogy nem, automatikus. Hát be van adva innen a koordináta oda, fölszáll, egyenesen átspriccel és kész leszáll. De mondjuk azért ezeknek van egy hatótávolságú, tehát hogy nyilván nem viheti ki, mint több 100 kilométerrel arrébb. Mindenhol van egy Amazon ilyen külképviselet, 2-3 kilométerre a cínzettekből. Hát adom, átveszem az irányítás. Oké, én értem persze, hogy GPS-szel mennek, meg én azt értem, de hogy ez szenzációs. Az. És akkor nem vagyok otthon, akkor lerakja a kertembe? Igen. És ő látja, hogy én otthon vagyok? Tehát ha látom, honnan látná? Hát mit tudom én, nem tudom, van ilyen érzékelő. Nyilván a fürdőszoba, ezt felmegy, megnézik, hogy a Viki otthon van. És hogy van, nem vagyok otthon, ő lerakja a kertemben, majd hozzám valaki bemászik, elviszi, akkor ő nem hibás, mert ő kézbesítette? Gyerekeket a fényérekre vagyunk, megdöbbentő, hogy hol tartanak. Én mondom, ezt nem tudtam, hogy Nagy-Britániában így szállítják, én úgy tudtam, hogy azt tudtam, hogy Dubájban már így viszik ki. Dubájban ugye baromi nagy házak a sivatag közepén, nagy kőkerítéssel ott lerakja neked. Simatag, pálmafák, datolja. Hova rakja? Vagy hogy rakja le? Tudja, hogy törékeny, vagy fölülről dobja le, vagy leszáll az erkélyedre, ő elengedi a csomagot, nyugtázza, csinál egy fotót, hogy ő kézbesítette, azt visszaküldi az Amazonnak, hogy kézbesítve, felszáll, és ott érted, hogy mennyire modern? Az egész egyébként baromi high-tech. Hogy zajlik? Lehet, hogy két drón megy, mert az egyik leteríti a ízét, a szőnyeget, hogy ne legyen baj a csomagnak, és arra teszi rá a másik. Aztán vissza. Olyan szokott lenni, hogy mondjuk kapsz egy csomagot, van benne egy ilyen pukkantos fólia, amivel körbe van tekerül, és elkezdesz rajta gondolkodni. Vajon hogy lehet az, hogy minden egyes ilyen kis gömbbe belerakják a levegőt? Vajon hogy? Egyenként rakják bele? Vagy egymás után rakják bele? Egyszer rakják bele mind a húszba? És ennek hogy lehet, hogy ennek a szalagnak csak az egyik oldala ragad, a másik pedig nem? Ki találhatta vajon föl a celluxot? Véletlenül találta fel, vagy direkt fel akarta találni a celluxot? Léci, apa, hagyd már abba. Na, és azon gondolkodtatok már, hogy például a drón! Te kibírhatod. Van egy szerelek korodra. Ez biztos. De szerintem tök érdekes a dolog. A drón helikopterszerűen tud felszállni és leszállni. Kevesebbet, hogy oké. A videó láthatjuk, van egy ilyen postás drón bemutató Amazon videó. A drón beszippantja a csomagot, útnak indul, hogy kézbesítse azt. A prototípus egyelőre csak egy 2,5 kilogrammú csomagot bír el, de a cég azt tervezi, hogy más modelleket is fejleszt különféle típusú küldeményekhez. A robotpostás kb. 25 kilométeres körzetben tud szállítani, tehát messzebb laksz, cumi, nem viszi a drón. A csomag már fél óra alatt eljut a gazdájához. Az egyedi érzékelő technikán köszönhetően kikerüli az útjába a kódó objektumokat, nem kell aggódni, hogy valaminek neki ütközik. Tényleg, ha nem jön meg és máshova tesz és eltűnik a csomagom, akkor szállja. Na szállja. Akkor mi lesz? Na, akkor ennyi, akkor meg. Ennyi, akkor följelentem az csomagot, figyelj, hogy mennyire modern, de hogy mennyire jó. Lesz, a csomagot végül a vásárló által kért helyen pottyantja le, vagy maga keresi ki a legbiztonságosabb leszállóhelyet. Érted, hol tartalak? Lerakja egy drón a csomagot, itt meg vársz a postára, irénkére, hogy hozza ki neked a csomagot, és nem hozza ki, mert Erzsébet utalványt szállít. Érted, hogy ez mennyire durva? Na, de ő vajon... nem tudja kivinni, és nem kapod meg az ajándékot, ott meg már drónnal viszi. Hogy döntél azt, hogy mi a biztonságos hely? Vajon ezek az adatok bele vannak táplálva a memóriájába? El vannak megve benne? Vagy pedig egy kamerán keresztül közvetíti a képet a postára, ahol a postás eldönti, hogy biztonságos ez a hely? Ha valami zöld... Van kutya? Igen, mert ha valami zöld, az nem biztos, hogy fű, mert lehet valami, ami zöldre van festve, mondjuk beton. Akkor hogy dönti el azt, hogy annak a felületnek olyan az állaga, hogy akkor biztonságosan leteheti a csomagot? Vajon azt hogy? Azt írják, nem drón, hanem dróton, helikopterre lógatják. Igen, és a postát pedig drónos tótnak hívja. Igen, ez az amazonos dolog, már halott, nem fogják engedni őket. Nézzetek utána, hogy Magyarországon milyen feltétel lehet drónozni. Micsoda? Jó, igen. És mi van akkor? Jó, nem kérdezek már. Jó. Oké. Na de. Oké. Én látom, hogy fölöttem repked egy Amazon drón. Igen. Aha. Viszi a csomagokat. Ráállok arra egy drónálkapó drónnal, hogy kapdossa le nekem az Amazon drónokat. Igen. És akkor tiéd lesz az ajándék. És látom, hogy viszi a Swarovskit hozzá, mit tudom én, nem tudom. Arra. És én leszedem az Amazon drónokat, megtámadom, és az én drónommal leszállásra kényszerítem. Na látod, érdekes, hogy ez Dubajban senki nem jut eszébe. A magyar mentalitás. Ami? Kvázi tulajdonképpen észreveszem, hogy én egy drón csatornában lakom, ahol fölöttem Amazon drónok repülnek. Egy légi folyosóban. És levadászom nyílpuskával, söréttel, sólyommal. Hát legyünk nagyon primitívek, csúznival, acélgolyós csúzni. Levadászom sokkal a drón. Sokkal magányabb hogy kínálni egy sólymászkot. Így akarod, ott állna egy gyönyörű madár, levennéd időnként a fejére a kis csukját. És elkaptál. Amazon! Elhiszed, hogy Nagy-Britániában már három magyar Amazon drónokat vadászik? Biztos vagyok benne, hogy kint már a mit sem sejtő britek várják a drónokat, és eszükbe nem jutna, de áll a sarkon három légpuskás magyar is vadászta az Amazon drónokat. Ebben én annyira biztos vagyok. Levágva villamos kapaszkodónak az íva tetejéről. Tejgumi, úszeg. Vagy ciligolyó. Na, de tényleg kérdezem én, hogy én egy ilyen Amazon légi csatornában lakom. Akkor én levadászom a drónokat, kvázi, akkor mi van? A drón eltűnik, nem kapja meg, az enyém az ajándék. Én tuti ezt csinálnám. Nagyon rajta kamera, nem hát látják, hogy merre. Na de mi érzékel alulról egy acélgolyót? Hát, utána már izjelheti a kamerát. Ja. Az acélgolyó átfúrja a kamerát, leesik a nem tudom, a gyémántgyűrű, és elrohan. És nem csak a csomag van meg, hanem a drón is. Hát az már alkatrésznek. Kedves Amazon, van egy csomó használt alkatrészem, a drónja is sérült. Amazon drónok, közül a 30 darab. Biztos, hogy erre már specializálódtak. Ha van drón, ami ajándékot szállít, akkor van drón elkapó drón, amivel a tolvajok elkapják az ajándékot szállító drónt. Tuti, én ezt csinálnám. Csillog a szemed közben, ez a baj. Én drónozom karácsonykor, tehát én most ezt erre most kifejlesztek is. Az érzésem most már egyre inkább, hogy te kemény drónozol. Legkínálom a drónnal, szerinted? Picit túltoltam a drónt? Picit, azt hiszem, most lehet, hogy este megint túltoltam a drónt. Mindig megfogtam, hogy adás alatt nem drónozom. Most csak adás előtt drónoztam meg magam egy picit. Nem, csak hangosan gondolkodom, hogy engem ezek annyira izgatnak, hogy a világ egyik oldala tényleg az, hogy haladnak és a technika, itt meg posta, és megyek ki, mert hallom, hogy ott bömböltetek. Jó az, ha kiérne, csak nem ér ki. Tehát nem ér ki, de én megyek, adom a 100 forintot, a borravalót, berakja a kis zöld zsebébe, és elmegy. Szóval, hogy közben ez zseniális. Szeretném megmutatni. Jaj, nem, hogy itt is, mert te belehűltél ebbe. Aha. Na, ebből lesz a baj. Mondom. Na, bocsánat. Szeretném megmutatni. Balázs első akciója. Balázs első akciója. Szeretném megmutatni. Csinálj egy kis videót, Lac. Szeretném megmutatni Balikari ajándékát saját magának. Most megy. Lesz ebből nagyobb is, ahogy ismerlek. Ha ez most neked bejön, ez a kicsi, ebből az lesz legközelebb, hogy de jó vagy. Oda, na így. Küldök egy kávét, Balázs. Balinak megjött a drónja. Itt van. Ezt igazából a gyereknek rendeltem, de azt hiszem, hogy ezt magam. Hogy látom. Lassan, ne kapkodjál. Óvatosan. Aha. Itt van. Hát ott, hogy repül, nézzék, milyen aranyos. Jaj, de kis quadrokopter. Quadrokopter. Ért, ez lesz a drón elkapó drónom, ha bejön az Amazon. Jaj. Ne. Kapcsolj streamet. Jó? Oké. Okay. De miért a plafonom van? Nem tudom még irányítani. Jaj. Aha, jó. Szeretnénk a tévészponzornak mondani, hogy küldjön egy újat. Nálunk nagyon boldog lesz a karácsony, mikor a gyerek ezt megkapja, és harmadszorra rögteti majd neki a karácsonyfának, akkor fog Viki engem is, és őt is kitagadni. Tehát akkor fognak bennünket elköltöztetni otthonról. Nagyon könnyen rá lehet egyébként fűzni. Nekem van ismerősöm, akinek van egy ilyen kb. 20-szor ekkora, mint ez, és hogyha rákattansz, már látom a jövőt, hogy ezzel fog szórakozni, hogy így a összejöttek a barátaiddal, és küldözgetek egymásnak ilyen, hogy hívják, hogy pohárrozékat, meg ilyeneket. A terasz egyik végéből a másikba. Mit, ez elbír valamit? El tudsz vele vinni abból bébe? Igazából teljesen mindent, hogy mit mondasz, mert nézd meg. Látom, hogy leszállok. Nem, leszállás. Leszálltam, igen. Ő a drón elfogó drónom. Gyertek csak amazonos rendelők, majd én ezt intézem. Szóval, hogy a gyereknek vettem, de most azon gondolkozom, hogy hát, hogy nem adom neki oda. Szerintem se. Minek? Akkor jövőre mit veszel? Már egy igazi helikopter? Elmondom, egy apró, kicsi kis tenyérni dolog, ilyen $10. Tehát, hogy nem egy nagy összeg, nem vagyok hajlandó erre a marhaságra többet elkölteni, de hogy egyébként Kínából jön, és ilyen 10-15 dolcsis árért megveszed. Egyiket jó pofa. Tök jó. Mondjuk azok jól, hogy röptet, más nem tudsz vele csinálni. De ez a dolga. Semmi, ez a dolga, hogy lepüljön. Na de. Rakok rá egy kis kamerát, átrepülök az omzsidból. Van olyan, amiben van. Oda repüljek hozzád? Melyik az elején? A piros vagy a kék? Figyelj, meséltél már a szomszédasszonyodról, ne nagy felbontású kamera legyen. De hogy kell irányítani? Na, jó vagy. Már tudom. Na figyelj, nagyon érzed. Aha. Nagyon érzi tényleg. Nem olyan, mint egy ilyen poloska, ami folyamatosan neki repül. Mint egy lepke, ami nem merül. Nem szegényként. Jó, hát még van hova fejlődnem, úgy érzem. Nem, most lekapcsoltam. Ez itt a Reggeli Show a Morning Show sztárjaival a Rádió 1-en. A legnagyobb sztároknak is kell a pihenés. Balázs, Feri és Jani most szabadságon vannak, de nem múlhat el hétköznap Reggeli Show nélkül, ezért összeválogattuk a legjobb pillanatokat. Dombovár István, itt van, hogy Dombi, hello! Várjál, most már szólsz. Most vagyok, jó reggelt, sziasztok, hello, kedves hallgatók. Most vagyok itt először, hipermodern gyerekek, hát itt leesik az állam. Na mit szólsz? Átjöttetek Pestről Budára, gyakorlatilag a bakancslistáról szinte minden tétel kipipálva. Na mit szólsz? Nagyon rendben van, tiszta űr, az a kamera az él? Mindegyik kamera él, annyira, hogy élő streamet adunk. Tehát ott is kamera, nézőit, nézés irányba teszünk, majd oda is még egy kamerát a pulton. Tehát mindenhol vagy. Akkor rádiós, most csinálhat bármit, ami nem látszik. Ne turd az orrod, nedd meg a fikát. Jó, nem fogom. Nem, én azt gyűjtöm, én hordom magammal. Van még tegnap egy másik. Nagyon jó. Nagyon fura, Dobbi beült Jani helyére, és... Jön, és ér a lábunk. Hát, gyakorlatilag le nem. Be is van jelölve. És úgy néz ki, mint a Janit áttranszformálták volna kicsit. Jani el, és megérkezett Dobbi. Na, nem kapkodtad el azért ezt a megérkezést, tehát pontosan időben takra. Fölhívtunk 8 előtt, mondtad, hogy még jössz át a hídon. Hát mondom, Dombikám, nem sietél ezt a történetet, de megérkeztél, itt voltál időben, nem késtél el. Csak mondom, hogy... Elkövettem a legnagyobb hibát, amit egy utas elkövethet. Hogy taxival jöttél. Taxival jöttem, ez az egyik hiba. A másik pedig az, hogy megpróbáltam belepofázni a taxis útvonalába, amiért ők egyetlen bosszút áll. Hova ülsz? Előre a taxiban és dumálsz, vagy te csöndesebb utas vagy, mint én, beülsz hát, és azt mondod, hagyjál, ne beszélgess velem. Előre ülök, előre. És ott kérem meg, hogy ne dumáljunk. Mert hogy azért mégiscsak van benne némi ego. Az igazán arcán. Te nem kéred meg, én utaztam veled taxival, én hátul Dombi elől, konkrétan mire átértünk A-ból B-be karácsonyi stábbulira, Dombi egy ilyen laza 25 perces stand-upot úgy nyomott a taxisofőrnek, hogy a csávon nem érdekelt, hogy reagál, vagy nem Dombi nyomta. Mi hátul hárman, Dombi elől, végig tolta az egészet. Nem vagy az a csöndes ember egyébként. Sajnos emiatt rengeteg barátot elvesztettem, mondanám, ha lettek volna valaha, de és sok céges bulin szocializálódtam, ahol olyan szintű ignorancia fogadja az érkezésemet, hogy a falon lévő légynek szoktam mondani, és nem azon szoktam izgulni, hogy jó legyen, hanem az, hogy ne repüljön el az a légy, mert nem tudom, kinek mondani. Véges tekintetű félibe rúgott emberek előtt stand-upolni, akik egyébként fogdossák a kolléganői combját az asztal alatt, és éppen azon gondolkoznak, hogy egyenek-e még egyszer a tarhogyás húsból, nagyon nehéz. De tudod, nem? Két dolog jó. Egyrészt, hogyha a kaja utánad van, mert akkor legalább valamit várnak. Második pedig, hogy rossz, tehát az a rossz érzés, az jónak esik, amikor látod, hogy előtted a bűvészt, és utána az énekesnő, az ugyanúgy utálják. Igen. Valahogy az beérsz. Na, Dobikán, félkövér címmel könyv jelent meg. Hát ez egy összegzés, vagy a cím alapján egy fogyókúráról szóló, egyébként stand-up elemekkel megspékelt humoros kis könyvecske. Tulajdonképpen mi semmiféleképpen nem fogyókúráról szóló. Ezt mindenki arról ír könyvet, nagy megoldásokról, nagy megfejtésről, hogy kell csinálni, hogy csináltam. Én összeraktam, hogy nem szabad. Tehát igazából ez egy elrettentő példa, és ez egyfajta, hogy is mondjam, egy hatalmas nagy közlemény. Velem kapcsolatban jellemzően minden sajtóorgánumot az érdekelt mindig, hogy mint ahogy Zimány, de mindig azt kérdezik, hogy kivel van. Sose kérdezik azt, hogy ébredt, vagy mit tudom én, most hova jársul. Milyen ügyet tárgyal éppen, vagy igen, van-e már szálasz pecsétje, vagy mindig bojtárkodik, igen, hanem hogy kivel van. Nálad meg a fogyókúra. Jellemzően, és akkor tudod, az a legdurvább, hogy megkérdezik, találkozol egy újságíróval, mondjuk egy nagyobb lapnál, és akkor egyből azt kérdezik, na, hogy állsz most a súlyod, de tényleg 8 év után, és én meg direkt próbálok trollkodni, így válaszolni, hogy igen, köszönöm szépen a kérdésed, most lesz önálló estem, és tervezzük a könyvet, valamint egy tévéműsorban fog szerepelni. Igen, de ezt te generálod. Jó, de hát ezt te generálod. Állandóan elmondtad, hogy fogytál 30 kilót, aztán... Én csak ugye, akkor mondtam el, amikor aktuális volt. Amikor lefogytál, de aztán visszajött a 30-ból 5, vagy 10, vagy 20, figyelj, vagy 50. Fogytál 30 kilót, de ahogy látom, ez a régmúlt. Nem mondoshatom. Én Dombit egyébként Sobert Norbert egyetlen kudarcának hívom. Pedig nem. Nem is vagyok kudarc, nem is vagyok. Nem vagy az, de vagy. Nagyon jól tartom, elmentem utána kicsit edzeni, nagyon vicces, fura, amikor az ember így edzeni jár, az is egy érdekes dolog. Már az első feladat, ki tudod nyitni az ajtót. És erről is írsz, hogy milyen, amikor az ember kicsit szorong vele megy egy edzőteremben, mert kicsit mindenki szorong az elején. Az is benne. Nekem van egy szuper képességem egyébként edzőtermekben. Én lehajolok, hogy bekössem a cipőmet, akkor valami himbálozó dolog mindig megjelenik a fejem előtt, úgyhogy én már csak papusba járok. Ez egy olyan szuper képesség, ami nem annyira használható. De várj, mi jelenik, mert egy lehajolsz cipőt kötni, és valaki éppen kilép a zuganzóba? Igen, és valamiért folyamatosan alsó legnélkül közlekednek az emberek. Hát az öltözőben azért belefér egy konditerem öltözőjében. De kilép az zuhanyból belép. De indokolatlanul is. Tehát igazából úgy, is mondjam, szinte egymásnak játsszák. És akkor ebben a könyvben megemlítesz ilyen történeteket, hogy a fogyókúrád alatt az ember mivel szembesül, láss például a konditerem és azon belül a konditerem öltözője, hogy ott például ugye a magukat tükörben bámuló biceps pózban ordító emberek, ha elmennek zuhanyozni, te közben cipőt kötsz, kijössz. Meg a falnak befele fordulnak a komplexusosok, ők úgy fürdenek. Ők nem habozzák annyit. Van az alsógatyában sokáig járkáló, semmit nem csináló. Van a gyorsan átöltözők, nem fürdök, majd otthon fürdök, már kint akarok lenni típus. Az zuhany alatt hosszan áztatom magam, és éppen csodálom a szerszámomat, nagyon sokáig mosom és fütyörészek. Minden típussal találkoztam. Várom, hogy mások is csodálják. Igen. Meg van, aki bemegy, és a telefonjára minden létező frissítést ott elvégez, törli a felesleges üzeneteket, és miután ez kész, visszaöltözik és hazamegy. És közben téged fotóz, ahogy átöltözöl. Olyan is volt már. De szóval a lényeg az, hogy ez tulajdonképpen egy ilyen, nem fogyásról szól, ez egy ilyen official dagadt könyv. Ilyen még nem volt. Igazából ez a hagyáljanak be mögé a túlsúlyosok. Felmentést próbálok kérni az emberiségtől. A reményt az magadnak és de a többieknek. Egyébként is. Most ott tartasz, hogy oké, megpróbáltad, lement, visszajött, de abba hagyod. Kész, elfogadod így magad, és azt mondod, hogy sportolsz ugyan, de már nem célra fogyni? Tehát ez a felmentés, így érted? Én azt mondom, hogy nem pontosan ez, hanem próbáld meg elfogadni magad, ez a legrosszabb a dolog, amit ez az képzelni. Tehát ha mindig elfogadod magadat épp ahogy vagy, akkor soha nem inspirál semmi sehova. Én csak tulajdonképpen a könyv arról szól, hogy azért az egészet ne vegyed ennyire komolyan. Tehát nem kell mindenkinek szépségkirálynőnek, szépségkirálynak lenni, de nem más az egész, mint egy nagy szórakoztatás. Tehát az én életemben keresztül felelevenítek mindent, milyen volt kövér gyereknek lenni, milyen volt kövér katonának lenni. Tehát a kövérség az összetartó kapos, de milyen volt kövér rendőrnek, és az már tényleg egy sober story. Az tényleg egy egyben sober story. Kövér gyereknek, kövér katonának, kövér rendőrnek. Is benne vagytok. Komolyan? Mind a hárman, bizony. Igen? Amikor először találkoztam veletek. Nem tudom felidézni, hogy a Jani nyilván lekövérezett. Nem. Képzeljétek el. Én nem tudom, hol találkoztam meg először. Meg fogtok kapaszkodni, tehát az első találkozásunk alkalmával kicsit életidegen, de igazából jót mondtatok, tehát megdicsértetek. Tényleg? Ügyeképp nem tudtok visszaemlékezni. Hát így már nem is akarok annyira. Ritkán csinálunk ilyet. Na, azért mondom, nekem nagyon emlékezetes. Tudjátok, hol nagyon kapaszkodni meg. Mindenki 2012-ben találkoztunk. De így emlékszel? Pontosan, hát ne hülyeskedj, hát titeket elfelejteni. Hárman voltunk, és te egyedül? Nem. Ez egy Kaszatibi koncert volt. Bizony, ő engem oda meghívott. Basszus, hogy lent voltunk. Ott voltatok. Emlékszel, egyszer mentünk egy közösen kaszakoncertre. Elmentünk egy kaszakoncertre, tényleg. 2012-ben. Ott voltam, és integettetek nekem, és oda mentem hozzátok, és azt mondtátok nekem, hogy megnéztétek az egyetlen magyar rostot, ami 5 éve volt, a Nagy Ferós tévés rost, és mondtátok, hogy tök jó voltam benne, és nekem ez nagyon jól esett. Tehát a kapcsolatunk innen bimbózott, és nem utolsó sorban, most 5 év elteltével felvettük az újabb rostot. Ugye akkoriban ez hát nagyon koppant. A magyar közönség nem volt felkészülve a rostra. Most eltelt 5 év, megnézzük, hogy mi történt, jóval durvább lett. Most ki lesz benne? Most Gangsta Zoli lesz a fő alázós, tehát aki kapja, nagyon-nagyon jó arc, viszont sikerült megnyernünk Hajdú Pétert is, aki azért csak bekúszott így a küszöb alatt az RTL-be. Úgyhogy igazából... Na, arra kíváncsi leszek, hogy ő mit alkotott. Nagyon érdekes. Tehát nem tudom, én nem is arra vagyok kíváncsi, hogy ők mit szólnak ehhez, hanem a közönség, mert aki készült. Csak mondjuk, hogy mi a műfaj, mert talán sokan nem ismerik, ez Amerikában nagyon népszerű, egy celeb, egy közszereplő, egy zenész, egy pornosztár, bárki kiáll, és elképesztően viccesen, ugyanakkor rettenetesen magyar szemszögből legalábbis durván alpári módon, egyébként kint abszolút bevett dolog. Hát szétszedik, de úgy, hogy mindenét, semmiét nem kíván, és a humor égi szalad egyébként tehetik úgy, hogy nincs sértődés, nincs anyázás, az áldozat válaszolhat, és mondjuk 3 percet kap minden egyes szereplő, és 3 percben mondhatja el a véleményét arról az adott emberről. Csinálták ezt, mint a Pamela Andersonnal mindenkivel, hát nagyon amit sok ő is kapott, kultikus darabok vannak, és rettenetesen szórakoztató, és nem ismernek semmiféle határt. Bizony, de hogy valahogy mégis működik. Ha Amerika egy kontinensnyi ország, tehát ők máshogy gondolkodnak, kicsit jobban felszabadultak, több náció él egymás mellett, ha nem is békében, de legalább mernek egymással szórakozni. Még ők is kb. Évente vagy 2 évente szoktak egyet csinálni, ez egy óriási nagy orbitális meló, és hát mi is évekig készültünk rá, hogy ez így összejöjjön valahogy. Nagyon érdekes lett szerintem. Mi 2 dolgot turboztunk fel. Egyik az, hogy mi megkérdeztük jó arcságból, hogy van-e olyan téma bárkinek, amit ne érintsünk. Nagyon örülök rá, hogy senkinek nem volt ilyen. Tehát mindenki azt mondta, hogy rólam is lehet, én is mondhatok, te senkinek semmi. Így van. Ez nagy könnyebbség. Tényleg elébe mentünk el sajtópernek, ugye ismerjük Hajdú Pétert, hogy kicsit rosszul nézel rá, és gyakorlatilag egy teljes szerda reggel egy bíróságon. Ezt még ha még csak egy reggel. Ha csak egy reggel. Volna kikerülni, tehát itt szórakoztatás a cél. Itt mindenki elfoglalt fellépő, senkinek nincs ideje bíróságra járni, aztán meg nem jelenni. Szóval egy vicces műsort akartunk csak csinálni. De a frappáns válaszait azt megírtátok, vagy nyomta magától a Péter? Három kreatíval dolgozott, négy íróval és öt gegmennel, akik beleírták neki. Azért nem kértünk segítséget, mert neki van. Szóval valaki más. Az is lehet, hogy saját kútfőben, nem tudom, hát ahhoz képest nem tudom, milyen lett, meglátjuk, úgyhogy három hónap utómunka, ez egy óriási nagy meló. Ilyen még pontosan nem volt, ez majd csak júniusban megy le, és felvettük márciusban. De nem is ez a lényeg. Még egy dolgot mi kitaláltunk. Mi egy kicsit vontatottnak, unalmasnak éreztük azt, hogy mindenki csak akkor beszélhet, amikor oda megy a pulpitushoz. Tehát mi csináltunk egy olyan opciót, hogyha valakinek van rá valami tényleg random, tehát meghagytuk az improvizáció lehetőségét, ami nincs felírva sehova. Ez fontos, hogy azért ne csak egy ilyen papírról úgymond felolvasott megtanult szöveg legyen, hanem legyenek benne improvizatív részek, amikor tényleg azt érzed, hogy valaki válaszol, kutfőből visszadobja a labdát, tehát az a jó szerintem. Ezért ragaszkodtunk, és ezen rengeteg hangmérnök dolgozott, nem is gondoltam, hogy ennyire bonyolult 8 mikroportot keverni így real-time-ban. Ráadásul ugye azok a kollégáid, akik ott voltak, egyik se az, aki így nagyon tisztelné a másikat, tehát hogy megszólási sorrend, mikor hárman vagyunk, akkor is néha egymás szavába vágunk. Igen. 8 ilyen csávó, hát képzeld már, az nehéz. Az nehéz, igen. És szerintem ettől lett élő, életszagú a dolog, és rendkívül kíváncsi vagyok rá, de ez majd június. Na de vissza a könyvhöz. Tehát vagyok urás történetek még, és az egészen átívelő történet, hogy hogyan sikerült, vagy nem sikerült. Tehát innen az alaptörténet, ha jól érzem, ugye? Az alaptörténet onnan jött, hogy én már annyira meguntam ezt a témát, azt mondja fel, hogy én generálom, de én nem tehetek rá, hogy megjelenek, így nézek, és mindenki ezzel jön. Tehát ezt hívott generálásnak. De a generálás az már nem most van, az akkor volt az első, amikor. Akkor azt meg már úgyis elszúrtam. Olyan is, hogy belépek valahova, és valaki így fog az, hogy ne kezd. Tehát ha erre gondolsz. Szóval igazából arról jött ez, hogy összesítettem minden tapasztalatomat, de vannak benne nagyon szerintem vicces elemek, hogy például a haverom leláncolta a hűtőt kajakra, hogy ne tudjak enni este. Segítettük egymást. Azt hazudtam a haveromnak, hogy én járok futni a Margit-szigetre, és hogy eljöjjön, és ott derült, hogy még soha életemben nem voltam. Azt beleolvastam azt a részt, mikor mondod, hogy ha partnerrel fut az ember, akkor mindig presztízsel, és mindig tartani akarja a lépést, és sokkal jobb egyedül, meg lehet csalni. Igen, és ha jönnek csajok, akkor meg kihúzod magad, és azt a 8 métert hihetetlen fantasztikus állapotban tudod megtenni peckesen kihúzott derékkal. És ahogy elfutottál mellettük, az összeomlás maga. A teljes összeomlás, a tüdő saját kiköpése darabonként, de jellemző, tehát benne van minden a húsipari éveim, a kövér magyar szótár nagyon jó. Csináltuk egy kövér magyar szótár. A kövér magyar nagyon nagyon. Mi lucik tartsunk össze, mit jelent ez alapjában, de jó, ez még nálam is kövérebb. Igen, a szépség belülről fogad. Milyen lélek lehet egy ilyen hájas testben? Igen. Próbáltuk összesíteni, hogy amikor az emberek így mondanak valami kedveset, akkor mire gondol? A legnagyobb duma az én döntésem, hogy ilyen vagyok. Mit jelent valójában? Egy fánk legyőzi az akaraterőmet. Nagyon jó, de szórakoztat egyébként. Nekem azért legyen már tényleg önkritikám, összeraktam a legdurvább részeket is. Például, amikor jött az első nagy felismerés. Én a fogyók uraimat úgy hívom, mint a világháborút. Ott volt első, meg második. És volt egy olyan, hogy rendeltem egy egész csülköt, és addig ettem, amíg bele nem aludtam. Tényleg kajakóban. Arra ébredtem, hogy a pólomban egy üres csülökcsont van. De mi bejutni való egyedül kaján, és azt mondtam, hogy jó, egy tepsis csülök. És elkezdtél enni, és annál közben... még lustább voltam, rendeltem házhoz. Mindenhogy ciki ez. Kis tálcában felraktad a kis mellkasodra, leheveredtél, elkezdtél flamózni, majd belealudtál? Igen. Vagy az asztalra ráborul? Belealudtam, és reggel egy csülökcsont volt a pólómmal, és rádermett a zsír a számra. Ezek a pillanatok azért az embert így, hogy kizökkentik. Sőt, az ember, amikor láttam olyan ilyen nagyon duci emberekről készült videót, van olyan ember, képzeld el, aki már annyira nem tud, vagy nem akar mozogni, és ez nem bántás, hanem egyszerűen tény, hogy sült krumplit kiönti a mellkasára, nyom mellé, kecsapot meg mustárt, de igen. Persze, és a mellizmával kicsit szájba mozgatja. Nem, azt odáig eltűnik. Ül a tévé előtt, belemártja a krumpli. Hello. Ja, vagy a kezét onnan használja. Ül a tévé előtt, és a mellére önti a sült krumplit, és onnan megeszi. Ezek nagyon hasznosak, ha ilyet látsz, ez olyan szinten a lustaságnak a ne továbbja, ha ilyet látsz, akkor egy kicsit tényleg összekapod magad, és úgy megpróbálsz valamit összehozni. De az a baj, hogy ezzel te fölmented magad, mert te még leülsz rendesen a sült krumplihoz. Van egy ilyen. Hogy azt mondod, hogy te még nem tartasz itt, hogy a mellkasodról edd a sült krumpli. Van egy ilyen rész a könyvben, persze az önállításnak külön fejezete van. Egyértelmű. De tulajdonképpen ez azt a célt szolgálja, hogy vedd észre és röhögél rajta. Ez a könyv semmit nem akar megoldani, ez egyetlen fogyasztásra képes, hogy amíg olvasod, addig talán nem eszel. Olyan nehézre csináltam, hogy kétkezes legyen. De... Igen, tehát add is, hogy eszedbe enni. Aztán elhangzik az a szó benne, hogy kóla vagy sült krumpli, és abban pillanatban nagyon flammos leszel. Mióta van a social oldalak, ezek a Facebook, Instagram, azóta a nagyon még aktívabbak az én kedves kis követőim, az én oldalamon is már 200-2000 rengetegen vannak. Én ennek nagyon örülök, egy jó kis reális szám. És aki megvette a könyvet, egyébként nagyon népszerű, nagyon szeretik, ez nekem tök jó érzés. Elküldik egy képen nekem, hogy éppen olvassák, odaadják a macskának, odaadják a kisgyereknek a kezébe, és küldenek ilyen személyes fotókat. Ez óriási dolog. Valamelyik nap kaptam egy olyan képet, hogy a könyv közepébe kajakra bele volt csapva egy hatalmas rántott hús. Arra jó. És ez elküldi valaki neked képen? Igen. És ez tök jó, hogy erre is jó. Tehát valaki a könyvet szendvics tartónak használja. Én bírtam, amikor lefogytál, de nekem valahogy így vagy karakter. Tehát, hogy nekem a dombi karakter az ez. Hát most én megtáltam a 2008-as fotót ebben. Figyelj, ahhoz képest... Ez egy hibrid verzió. Egy filigrán úriember vagy. Itt mennyivel voltál több? Itt majdnem 40 kiló van a két kép között. Basszus, csak hogy a Kristóf ránk erőlteti az akót. Igen, a két képet nézünk, ugye két képet, de mondom, nekem valahogy ez a karakter, ez a zombi karakter. Ez már egy hibrid verzió, tehát most a kettő között vagy. Nem, azért nem. Hát a Got Talent óta egy 6-8-7 kiló jött vissza, és ez folyamatosan mozog, változik. De járok sportolni, és ez egy kicsit más. Nyilvánvalóan én olyan csinos nem leszek, mint te, tehát ez már egy felesleges ábrán. Olyan csinos senki nem lesz, jó? Mint micsoda? Mint te. Ja, jó gyerekek, az genetik, az más. Nem, az életnapos oldal. Te ezért teszel. Nem, semmit. Nem tudom, valami. Nem menj fel magad a jó alól se. Az is igaz, tényleg jól nézek ki. Fogadd el, amit az úr adott, vagy bárki. Dombikám, ne keseredj el, lefogyva se voltál szebb. Feleslegesen kínozod, a Taylor küldte nekünk. Dombi múlt hétvégén Svájcból lépett fel, tesóm ott volt, nagyon tetszett neki. Tényleg? Bizony, most volt egy kis külföldi turnén, képzeld el, Svájc. Azt a mindenségét neki. Nagyon sokan vannak ám kint. Tehát... Most beszéltünk pont egy hallgatóval, aki Londonban épített egzisztenciát, házat vett, már is 10 éve kint él. Minden nap jön legalább egy olyan hallgató, aki már annyira érzik a szívem ezért az egész történetet, annyira nem tudok állást foglalni ebbe, hogy most mi legyen. Menni, vagy maradni? Igen. Ez egy hosszabb történet lenne. Ez nem is, mert sokan ezt egyből politikára húzzák, ez nem politika, hát ez egyéni, ez gazdasági dolog. Szala kérdezi egy nagyon fontosat, kupon van benne? kupon mire? Vásárlási utalvány, bárhova, egy gyors étterem kupon, bármit tudod, mert hogy szoktak már úgy csinálni könyvet, hogy a végén kupont raknak bele. Én is elkövettem ezt a hibát az első könyvet. De hogyha eljössz a fellépésemre, akkor dedikálom neked, bármit beleírok neked. Dombikám, kellene két könyv, nagyon billeg a fotel. Ez teljesen rendben. És pontosan ezért gyártottam kemény táblásra. Tehát igazából jöttek ilyen képek is, hogy valaki pingpongütőnek használja, valaki meg megírta, hogy veszekedés volt, és fejbe vágta vele a feleségét. És sajnos már. Azt hívják, hogy nem megartanált. A lustaság a fáradtság előtti pihenés. Tökéletes megfogalmazás. Először kicsit lusta vagy, aztán elfáradsz. Tehát, hogy van ez a mondás, hogy rest kétszer fárad, és hát milyen jó kétszer elfáradni, nincs az a semmi baj. Igen. Na, mit sportolsz, mit mondtál, lehet, hogy mondtad, csak közben nézem az SMS-eket, hogy járok futni. Futni. És járok kondizni, van személyi edzőm. Képzeld el, aki még egyelőre nem tart kudarcának. És mennyiket futsz? Hát két kört a Margit szigeten. Wow! Ez egy tízes. Hát az jó, nem egy maraton, de hát az gyönyörű. Hát az nagyon szép. Csak mire neki durálom magam. Csak az elindulás. Havi egy. És most kipipálod a naptárba, havi egy meg volt. De várom jó időt. Most túl meleg van. Esőre áll, szerintem délután esni fog. Tudom. Én a futással úgy vagyok, mint a kedves utasok az útépítésre. Hogy miért most? Miért van most? Miért nem hétvégén? Miért nem hajnalba? Ez egy nagy harc, látom mindenkinél, aki fogyókurázik. Hogy ez egy állandó harc az embernek önmagával. Abban lehet valami, hogy persze tegyél meg mindent, de ne utáld magad azért, vagy fogadd el. Ami nem azt jelenti, hogy legyél lusta és egyél állandóan, de hogyha az ember megbékél önmagával, talán már nem is akar annyira görcsen lefogyni. Látom a lacint rajta, tehát mindenki állandó, ez a jó. Lemegy, fölmegy, küzdök, nem küzdök. Ja. Viccen kívül azt hiszem, hogy tehát ez utolsó, amikor felhoztam én ezt a témát, én ezt gyönyörűen szépen elengedtem. Amit csinálok, igyekszem jól csinálni. És soha nem is akartam, nem is tudtam volna a külsőmmel érvényesülni, meg különben is, hát van, akinek ez kell. Tehát ezzel sincsen baj. Igény van rá, ahogy szoktuk volt mondani, ugye? Szerencsére igen. Tehát olyan vagyok, mint Kozsó szíve, hogy akkor, hogy tényleg jut belőle mindenhova. Dombikám, hát nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Mennünk kell. Na ne. De nagyon jó, hogy még olyan szívesen beszélgetnénk veled, de hívnunk kell Gianniékat, mert állítólag ott még meg volt az esküvő, úgyhogy utána járunk, mekkora lágzik volt. De figyelj csak, én meg amúgy hoztam egy zenét, azt majd valamikor be lehet illeszteni, szerinted? Körbert is, meg zenét is, meg az minden. Nem, az nem eladó, tehát az igazából az csak egy szórakoztató. Le tudjátok játszani a Best of-val, amikor egyik kötök se lesz benne, jó? Jó, akkor meghallgatjuk. Belagadjuk, mi a dal címe, csak hogy mindenki rá tudjon keresni. Pistulj belém, kérlek. Ez a Pista Trió című dala, ez Bellus és én közös pusztítós lágerünk egyébként. Ez az önálló estemnek a hivatalos himnusza. Főcímdala himnusza, hát egy pusztító, egy beteg dolog. Igazából szerettük volna megmutatni, hogy ilyen slágereket, ami most a magyar placon készül, mi is tudunk csinálni, és úgy érzem, sikerült, és ezt mindenki értelmezze úgy, ahogy akarja. Na jó van, Dombikám, köszönjük szépen, hogy itt voltál. Félkövér Dombi könyvének a címek, keressétek a kettőt fizet. Egy, nem, egyet fizet, kettőt kap akció. Nem, ott majd csak jövő héten lenne. Igen, látni kell. Nem, összecsomagoljuk az elmentes övezettel is. Tulajdonképpen 22 ezernél vagyunk. Micsoda? 22 ezerrel adott el lenne vagyunk. Ez most NDR-ben melyik mondott? Enni berendelt opcióval, vagy hitelben, bizományban berendelt 20 ezeret. Azt hogy kell csinálni? Tudjátok, hogy kihez fűződik az a kifejezés, hogy a megjelenés pillanatában aranylemez? Nem. Nem fogod elhinni. Sas József. Ő írta rá először a kazettájára, hogy a megjelenés pillanatában arra lemez. Ez zseniális dolog. De mekkora dolog? Ebből a Tesco rendelt bizományba 50 ezeret, amiből aztán visszaküldött 48. De hogy mekkora dolog ez? Nem, hát lehetetlen, hogy valami már aranylemez, amikor ki se jött a gyárból. De piás dumának mekkora. Ember mégis így van vele. De hát gondoltad volna, hogy épp a zsaruka baré? Micsoda? Sas azért is. Ádám és Eva. Vicces. Én erre azt mondom, hogy fűre lépni. Na jó, hagyjuk abba. Dombikám, imádunk, szeretünk, puszi. Köszönjük szépen, hogy bejöttél. Köszönjük szépen, Dombinak. Ciao, ciao. Hölgyeim és uraim, ez volt a műsor, amire az ország ébred. Reggel 6-kor újra a mikrofon elé ülnek az éter nagy ágyúi. Ez volt mára a Reggeli Show, a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival, a Rádió 1-en.